لاڈلا بغداد کا دولا، میرے پیارے نبی کا لاڈلا بغداد کا دولا، میرا بغداد کا دولہا، وہ آیا جھومتا ابرے سخا بغداد کا دولہا، میرا حامی میرا مشکل خوشا بغداد کا دولہا، میرا حاجت کبا بغداد کا دولہا، اڑا لے جا جہاں گے اے صبا بغداد کا دولہا، میرا حامی میرا مشکل خوشا بغداد کا دولہا، میرا حاجت کبا بغداد کا دولہا، سرے میزاں مدد پر ہے تولا بغداد کا دولہا، میرا حامی میرا مشکل خوشا بغداد کا دولہا، میرا حاجت کبا بغداد کا دولہا، لے سن لے دے راغا ہے کیا نرا بغداد کا دولہا، میرا حامی میرا مشکل خوشا بغداد کا دولہا، میرا حاجت کبا گے نا کار تیری رسوائی چاہے گا، بھلا بغداد کا دولہ تیری رسوائی چاہے گا، بھلا بغداد کا دولہ میرا سفید ہو گئے بال کوئی کوئی مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ایک سوال دکھاتے ہیں. امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ آج کل قبرستان میں نارمل قبروں سے ہٹ کر مختلف قبریں دکھائی دیتی ہیں، جیسا کہ یہ قبر پر بلاک کے کچھ ردے کی دیواریں کھڑی ہوئی ہیں، اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں. رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. اللہ اللہ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف سے ہوں، آپ مرتکب ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، چاہے اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اگر کھانا پینا سامنے آ گیا اور اعتکاف کی نیت نہیں تھی مسجد میں، تو اب اعتکاف کی نیت کھانے پینے کے لیے نہیں ہو سکتی. ہاں، اللہ عز و جل کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کر لی جائے، اور نفلیں پڑھ لیں اگر مکرو وقت نہ ہو، یا 12 مرتبہ درود شریف ہی پڑھ لیں اب چاہیں تو کھا پی سکتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ ضیاء درود السلام، پیج نمبر 2، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نمبر 4، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1438 سن ہجری کے ماہ فاخر، ماہ عبد القادر یعنی ربیع الآخر کی آج 8ویں شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اور خصوصیت کے ساتھ آج قادری کابی ناکت باب الاسلام سندھ سے کثیر عاشقان غوث اعظم تشریف لائے ہوئے ہیں 3 دن کے لیے۔ اور شعبے جو ہیں مسجد ائمہ مساجد اور مجلس رابطہ بالعلماء، مجلس رابطہ بالعلماء و مشائخ، یہ بھی تشریف لائے ہیں، لانے والے آج ان کی بھی آج شرکت ہے، اور اوبی وین کے ذریعے حافظ آباد پنجاب پاکستان پاک کرخی کابینہ، اور پاک مہاروی کابینہ ہارون آباد ضلع بہاول نگر پنجاب پاکستان بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور اس وقت اسکرین پر ان کے جلوے نظر آ رہے ہیں۔ میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، جی آیا نو کہتا ہوں، بار بار موقع نہیں ملتا، پہلی بار بہت سارے سائیں بھائی آپ میں ہوں گے جو تشریف لائے ہوں گے، تو اب ایسا نہ ہو کہ جلدی جلدی تھک جائیں، اطمینان سے پورا مدنی مذاکرے میں شریک رہیں گے تو اللہ کرے گا بہت کچھ علم دین کا خزانہ ہاتھ آئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قبروں کے تعلق سے کچھ سوال ہوا تھا، کہ قبر کیسی ہونی چاہیے، مختلف مناظر دکھائے دیں۔ قبر کے مناظر دکھائے گئے تھے، وہ ایک دیوار بھی بند، دیوار میں بھی بند کرنے کا بھی پوچھا تھا، کہیں ایسا بھی ہے کہ دیواریں رکھ کے چھت لگا کر اس کو بند کر دیتے؟ جی جی، زمین سے اوپر دیواریں کھڑی کر کے، اور جو ہے وہ قبر ٹائپ شاید اس طرح کی بھی تھی۔ اگر وہ اس میں ایسا ہے، یعنی اول تو یہ کہ سنت یہ ہے کہ ایک بالشت یا تھوڑی سی زیادہ قبر اس طرح کی ہو، یہ سنت ہے۔ اب اگر یا تو بہت بڑی قبریں جیسے کہ آج کل دیکھی جاتی ہیں، تو یہ سنت کے مطابق نہیں ہے، اور یہ تھلوں والی، ایک تھلا، دو تھلے، تین تھلے والی بناتے ہیں، چوکور چورس، یہ بھی سنت نہیں۔ سنت ہے ایک بالشت یا کچھ اونچی اور اونٹ کے کوہان کی طرح ہو، اس طرح جو اونٹ کا کوہان ہوتا ہے اس طرح ہو، جیسے یہ بھی ایک کوہان کا ہی منظر پیش کر رہا ہے۔ اس طرح یہ جیسے نا، تو اس طرح کوہان کی طرح یہ قبر ہونی چاہیے، طرح طرح کی گول مٹول قبریں بھی بن رہی ہیں، اور عجیب و غریب مطلب اس میں بھی اب تراش خراش خراش تراش جیسے اپنی داڑھیوں میں لوگ کرنے لگے ہیں, سر پہ ایک سے ایک مطلب وہ حساب کتاب کر رہے ہیں, مناظر وہ طرح طرح کی کٹنگیں کر رہے ہیں. ناراض نہیں ہونا, پہلے گدھے کو اس طرح کٹنگیں کرتے تھے, اب یہ انسان نے اپنے سر پہ چڑھا دیا. قربانی کے اونٹوں کو بھی دیکھا ہوگا شاید ڈیزائنیں بناتے, ہاں تو اس طرح یہ افسروں پہ ڈیزائنیں لوگ بنانے فیشن نکلا ہے بناتے. اللہ عقل سلیم عطا فرمائے, ہمارا فیشن کوئی نہیں ہے, ہم آقا کے پیچھے پیچھے جیسے آقا نے فرمانا ہے ویسے ہم نے بجا لانا ہے. آقا کی سنتیں یہ ہمارے لیے سب کچھ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو بہرحال یہ کہ اگر کسی نے زمین پر لاش رکھ دی اور وہ چار دیواری قائم کر دی اس کے گرد اوپر سے ڈھک دیا تو یہ سنت نہیں ہے. قبر اس طرح نہ بنائی جائے بلکہ قبر کھود کر جو آدھے قد کے برابر کم از کم آدھے قد کے برابر اس کو کھود لیا جائے اور اس طرح مطلب قبر بنائی جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہاں یہ بہار شریعت میں لکھا ہے کہ میت کو دفن کرنا فرض کفایہ ہے اور یہ جائز نہیں کہ میت کو زمین پر رکھ دیں, یہ جائز نہیں کہ میت کو زمین پر رکھ دیں اور چاروں طرف سے دیواریں قائم کر کے بند کر دیں, تو یہ ایسا کرنے والے گناہگار ہوں گے کیونکہ دفن کرنا فرض کفایہ ہے. تو اگر اب کسی نے بھی جن جن کو پتا چلا اور یہ اس کو دفن نہیں کیا تو اب یہ سب تاریخ فرض ہوئے گناہگار ہوئے, توبہ ان پر فرض ہے. پاپا ایک جگہ کا بتایا تھا اس طرح جو تدفین کا سلسلہ ہے نا, تو وہ اپنا واقعہ بتا رہے تھے کہ وہاں جب جانا ہو تو بدبو بہت اور اوپر ہی نا زمین کے اوپر ہی دیواری کھڑے کر کے اور یہ ترکیب دیواروں سے کئی سوراخ بن گئے ہوں گے تو لاش سڑ کے وہ اتنی بدبو وہاں ہو رہی تھی کہ اب وہ مسئلہ پوچھنے آئے تھے. بہت پرانی بات ہے جب داغستان ہوتا تھا میں یہ مسئلہ پوچھنے آئے تھے. اب زمین میں دفن کرنے کی یہ بھی حکمت سامنے آئی نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ جو جزیا پڑھ کر میں نے بتایا نا وہ سوال کے ساتھ اس کو ایڈٹ انشاءاللہ. محمد انس رضا بینک آف تھائی لینڈ سے عرض کر رہا ہوں. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی حضرت سیدنا زلیخا رحمۃ اللہ تعالی علیہا سے کتنی اولاد ہوئی؟ حضرت سیدتنا زلیخا رحمۃ اللہ تعالی علیہا یہ حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت سراپا عظمت میں 73 یعنی 73 برس رہی اور ان کے بطن سے ان کے پیٹ سے 11 لڑکے پیدا ہوئے. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں فیصل نرزا بینکاک تھائی لینڈ سے عرض کر رہا ہوں. بابا جان کی بارگاہ میں عرض ہے, کیا دودھ پیتے بچے اور بچی کے بھی گھٹنے اور رانے وغیرہ چھپانا ضروری ہے؟ بہت چھوٹے بچے کے بدن کے کسی حصے کو چھپانا ضروری نہیں. اب بہت چھوٹے سے مراد وہ دودھ پیتا پوچھا ہے یہ تو, ورنہ وہ آج کل تو وہ جوان کو بھی بچہ اور بچی بولتے ہیں. ابھی تو بچہ ہے, ابھی تو بچی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال یہ ہے کہ ننگے سر کھانا کھانا کیسا؟ خلاف ادب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بارسلونا اسپین سے عرض کر رہا ہوں. میرا پاپا جانی سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی عضو میں درد ہو یا اس کے ضائع ہو جانے کا خوف ہو تو کیا روحانی علاج کیا جائے؟ یا محجی، سات بار پڑھ کر گیس ہو یا پیٹھ یا پیٹ میں تکلیف ہو یا عرق النساء یا کسی بھی جگہ درد ہو یا کسی عضو یعنی بدن کے کسی پارٹ کے ضائع ہونے کا خوف ہو، اپنے اوپر دم کر دیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام محمد شہزاد اور میں بیرگنج نیپال سے ہوں، اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کان کے درد کے لیے سب سے بہتر گھریلو علاج کیا ہے؟ سب سے بہتر کا تو پتہ نہیں، البتہ ایک علاج یہ ہے، ادرک کے رس کا، ادرک کا جوس نکال لیں، اس کا ایک قطرہ کان میں ٹپکا لیں، اللہ چاہے گا تو درد دور فرما دے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابو الفتح رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں 40 سال تک رہا. اس مدت میں آپ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے، اور آپ کا معمول تھا جب بے وضو ہوتے تو اسی وقت وضو فرما کر 2 رکعت نفل ادا فرماتے، اور حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ قصیدہ غوثیہ میں اپنے مریدوں کو دلاسہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے مرید تو مت ڈر، اللہ کریم میرا رب ہے، اس نے مجھے رفعت و بلندی عطا فرمائی ہے اور میں اپنی امیدوں کو پہنچتا ہوں. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، حافظ آباد پاک کرخی کابینہ، ہارون آباد ضلع بہاول نگر پاک مہاروی کابینہ، باب المدینہ کی پاک انواری پاک محبوبی کابینہ، اور باب الاسلام کی قادری کابینات جو نواب شاہ وغیرہ شہر موجود ہیں جس میں، اور اسی طرح مجلس ائمہ مساجد اور مجلس رابطہ بالعلماء و مشائخ کے عاشقان رسول آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں. سیدی غوث اعظم علی رحمۃ اللہ الاکرم کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر السنت کے ذریعے داخل ہو جائیں، امیر السنت جو الفاظ ادا فرمائیں آپ بھی دہرائیں، اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے، اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے ان شاء اللہ عز و جل، اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دے، سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلم ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر لائیو چیٹ کے ذریعے سے موصول ہونے والے سوالات میں سے ایک سوال ہے کہ امیر السنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ ہم کسی چیز کے بارے میں یا کسی انسان کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ مدینہ مدینہ ہے تو ایسا کہنا کیسا؟ ہمارے یہاں مدنی ماحول میں مدینہ مدینہ یعنی بہت خوب، بہت اچھا، یعنی یوں سمجھیں کہ کلمہ تحسین ایک طرح کا، جیسے مرحبا، ماشاء اللہ، واہ واہ، کیا بات ہے، مدینہ مدینہ. تو یہ سمجھو کہ لغت میں ایک اضافہ ہو گیا ہے، اللہ بہتر جانے، علماء روکتے نہیں ہیں اس سے. ہاں تو لغت میں اسی طرح اضافے ہوتے بھی ہوں. ایک اور سوال ہے، اسلامی بہن کا سوال ہے کہ امیر السنت کی بارگاہ میں ہے سوال ہے کہ کسی کے والد کی پراپرٹی ان کے انتقال کے بعد ان کی اولاد کی ہے یا ان کے چچا زاد بھائی کی؟ ان کا بیٹا نہیں ہے، صرف بیٹی ہے، جائیداد کس کو ملے گی؟ اقرب، میت کا جو بھی اقرب ہو نا، قریب ترین عزیز، اس کو ایک ورثہ تقسیم ہوتا ہے، لیکن یہ بہت ڈسپیوٹڈ مسائل ہوتے ہیں آج کل، تو اس لیے وہ تفصیل دے کر دارالافتاء اہل سنت سے فتویٰ لے لیا جائے. اس طرح ایک لفظ میں آپ سن کر وہ فیصلہ کریں گے نا، تو ہو سکتا ہے آپس میں جھگڑے ہوں. بعض اوقات اقرب کو بھی مل رہا ہوتا ہے، اس کا حصہ زائد ہوتا ہے، اور اس کے بعد والا جو ہوتا ہے اس کو اس حساب سے ہوتا ہے. ہاں جو بھی اس کے اصول بنے ہوئے ہیں تو اس لیے وہ مفتی صاحب سے لکھوا کر فتویٰ لینا انصب، تاکہ کوئی گھروں میں مسائل بھی ہو تو آپ وہ دکھا سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سلمان عطاری. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوٹ عطاری سے میرا تعلق ہے. میرا امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جو کوئی کسی عالم کی غیبت کرے اس کے لیے آخرت میں کیا سزا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے لیے غیبت کی تباہ کاریاں پیج نمبر 139 غیبت کی تباہ کاریاں پیج نمبر 139 پر مکاشفت القلوب پیج نمبر 71 کے حوالے سے لکھا ہے. حضرت سیدنا حفص کبیر علیہ رحمت اللہ القدیر فرماتے ہیں جس نے کسی فقیہ یعنی عالم کی غیبت کی تو قیامت کے روز اس کے چہرے پر لکھا ہوگا یہ اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں دور نہ فرمائے. تو پہلے میں نے یہ بھی کہا تھا اللہ کی رحمت سے دور ہے وہ غلطی میں, تو اس کی جگہ یہ پڑھ کر میں نے سنا دیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے یہ لکھا ہوا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سوال ہے, اسلامی بہن کا سوال ہے باب المدینہ کراچی سے. امیر سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کیا زمزم کا پانی کھانے میں استعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ زمزم کا پانی تو کر سکتے ہیں, تو پھر کون کون سا پانی جو ہے وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ زمزم کا پانی کے کچھ تفصیل بیان کر دیں. زمزم کا پانی, سوال دوبارہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال یہ تھا کہ کیا کھانے میں زمزم کا پانی استعمال کر سکتے ہیں پکانے وغیرہ میں؟ اب چونکہ وہ آگ وغیرہ بھی تو جلتی ہے نا نیچے چولہے کے, اب زمزم شریف کا پانی شاید ہو سکتا ہے ساحل کی مرادی ہو نا, تو کھانا پکانے میں کیا حرج ہے اس میں؟ اگر اس کا احترام برقرار رکھا جائے اور وہ پانی جو ہے جس میں یہ کھانا پکایا گیا اس کا شوربہ گٹر میں نہ بہایا جائے, ہے نا, تو ویسے بھی جو ضرورت کا شوربہ ہے وہ گٹر میں اگر بہا دیا تو وہ اسراف تو ہے نا. تو پکانے میں کیا حرج ہے؟ پانی ہے. حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے یہ چشمہ نکلا تھا. بی بی حاجرہ پانی کی تلاش میں تھی, تو کیا وہ پانی صرف پیا تھا یا کچھ اور بھی استعمال ہوا تھا؟ مختلف روایتیں ہیں اس کے تعلق سے. چشمہ جو ابلا, ہڈیوں کو کیا کریں گے؟ حضرت جبریل علیہ السلام کے پر کی بھی روایت ہے کہ انہوں نے پر مارا زمین پر تو وہ پانی کا چشمہ ابل نکلا. تو یہ ہے پانی, وہ پانی بہت فضیلت والا احترام والا ہے, تو اس کو اگر کسی نے کھانا پکایا تو برکت کی نیت سے, تو مجھے تو اس میں محسوس نہیں ہوتا کلام اس میں, وضو بھی کر سکتے ہیں اس میں. اگر پانی نہ ہو اور صرف آب زمزم ہو تو تیمم تھوڑی جائز ہوگا, وضو اس سے ہی کرے. میں نے کیا بھی ہے آج صحرا مدینہ میں, جب یعنی کہ ہاں, اور ٹول پلازا کے پاس جو صحرا مدینہ, یہ ملتان ہمارا حقیقی صحرا مدینہ, ارے صحرا مدینہ محترا من کہتے, حقیقت میں تو وہ صحرا عرب. جب مدینہ شریف کی طرف جا رہے تھے ہم, تو اس وقت وہ سب حاجی تھکے تھکائے سو گئے تھے, میں بھی ذرا پڑا تو تھا لیکن طبیعت بہت حساس ہے, آنکھ کھل جاوے گھڑی گھڑی کہ یار نماز نہ چلی جائے. ڈرائیور بھی بول رکھا تھا کہ نماز کے ٹائم میں روک لینا راستے میں, آسان اسی کی بات ہے. تو اب وہ اجالا پھیلتا جا رہا تھا, فجر نکل آیا تھا, صبح صادق نکل آئی تھی. اب وہ گاڑی تو روک نہیں, ٹرک میں تھے ہم, ٹرک روک نہیں رہا تھا. پھر میں اٹھا اور میں نے ہاتھ مارے ٹرک ڈرائیور کی سیٹ کی طرف, اٹھ کر کھڑکی کی طرف, تو اس نے روک دیا اور میں نے صلاح صلاح کر کے وہ اعلان کرنا شروع کیا, حاجی لوگ اٹھنا شروع ہوئے. اب تھا بالکل چاروں طرف ریگستان, صحرا, حقیقت میں صحرا عرب تھا. اب وہ کوئی بتی پانی کی کوئی ترکیب تو وہاں تھی نہیں, تو میرے پاس آب زمزم تھا, تو میں نے حجیوں سے کہا کہ میں آپ کو نہیں دوں گا مگر میرے لیے تیمم جائز نہیں ہوگا, میں تو اس سے وضو کروں گا. یوں میں نے وہاں وضو کیا تھا, پھر فجر ہم نے پڑھی تھی. حاجیوں نے ہو سکتا تیمم کیا ہوگا, کسی کے پاس زمزم ہوگا تو اس نے وضو کیا ہوگا, سارا وہ نقشہ تو مجھے نہیں ذہن میں. تو یوں آب زمزم میری مطلب سمجھ میں آتا تھا کہ مطلب یار وضو سے نہیں کروں تیمم کیسے جائز ہوگا, آب زمزم وضو تو ہو سکتا ہے نا اس سے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پھر بھی مفتی صاحب آ جائیں گے تو پوچھ لیتے ان سے اس میں کھانا پکانا جائز ہے کہ نہیں آب زمزم سے, کہ صرف پینا ہی اس کا مطلب جائز ہے. وضو کا تو لکھا ہوا ہے بہر شریعت میں جی, اچھا کہ زمزم شریف اگر ہوگا اور اوپر پانی نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ اسی سے وضو کرنا پڑے گا جی. تو اس کا ایک ہیلا بھی لکھا ہوا ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک سوال ہے, شاہد اویس بھائی سوال کرنے والے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بتائیں کہ آپس کے اختلافات کس طرح سے ختم کیے جائیں. اس کے لیے ناچاکیوں کا علاج ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے, زبردست رسالہ ہے, اگر کوئی اس کو سچے دل سے پڑھے اور اس کے مطابق اگر وہ آپس کے اختلافات پر نظر کرے تو شاید وہ ختم کرنے میں کامیاب ہو جائے. تو تھوڑا ایک یعنی کہ دونوں کو تھوڑا تھوڑا جھکنا چاہیے, بعض اوقات یہ ضد ہوتی ہے اور شیطان کا کام لڑوانا, آپس میں یہ پھوٹ ڈلوائی دیتا ہے. اور قرآن کریم میں وصلح خیر اور صلحا خیر ہے یعنی بھلائی ہے. تو یہ کہ معاف کر دے کہ معاف کرنا بھی بڑی فضیلت رکھتا ہے. ایک اگر ایک بندہ دوسرے کو معاف کر دے نا تب بھی مطلب اختلافات دم توڑ سکتے ہیں. کہ معاف کرنے میں یہ کہ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, سلطان دو جہان شان شاہ کونو مکان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس سے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں, اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے اور جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے, اور جو اس سے قطع تعلق کرے رشتہ توڑے تعلقات توڑے یہ اس سے ناتا جوڑے تعلقات قائم کرے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ تین مدنی پھول جو اس حدیث پاک میں ہیں جنت کا محل ملے گا, درجے بھی بلند ہوں گے, گریڈز اپ ہوں گے, مگر اس کے لیے کہ جو ظلم کرے اس کو معاف کرے, جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے. یعنی اگلے نے آپ کو دعوت نہیں دی, مثلا اپنے کوئی خوشی کا وقت آیا تو اس نے آپ کو گویا محروم کیا, تو اب یہ کہ آپ بولے کہ اس نے میرے کو دعوت نہیں دی میں بھی نہیں دوں گا, تو یہ ہو گئی لڑائی, بعض اوقات اس میں لڑائی ہو جاتی ہے. تو اس نے محروم کیا آپ دعوت دیتے ہیں اس کو, اس نے اگر آپ کو ایک آدمی کا کہا تھا گھر کا ایک فرد دعوت, تو اب یہ اڑی نہیں کرے آپ, اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو آپ بولیں گے پورے گھر کو دعوت, جو محروم کرے اس کو عطا کر, اب جنت میں محل بھی چاہیے. اب یہاں ہے کہ چھوٹا سا پلاٹ اگر لینا ہوتا ہے تو کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں, تو اب یہ کہ جنت کا محل چاہیے اور اب اتنا سا بھی ہم یعنی قربانی نہ دیں کہ جس نے ہم کو محروم کیا ہم اس کو عطا کریں, جس نے دعوت نہیں دی اس کو بھی ہم جا کے دعوت دیں, جس نے ہم کو لفٹ نہیں کرائی ہم اس کو گلے لگا لیں, ایسا نہیں کر سکتے ہم, نہیں کر سکتے تو پھر وہ اختلافات ختم کیسے ہوں گے. تو یہ کہ اگر جنت کا محل چاہیے درجات بلند کروانے چاہتے ہیں جنت میں تو جو ظلم کرے اس کو معاف کر دیجئے, جو محروم کرے اس کو نواز دیجئے عطا کر دیجئے, اور جو آپ سے تعلقات توڑے آپ آگے بڑھ کے اس سے تعلقات جوڑیے, جنت کا محل اپنے لیے بک کروا لیجئے. پاپا جھگڑے کی بنیاد بعض وقت بچگانا ہوتی ہے، چھوٹی سی وجہ ہوتی ہے اور وہ جھگڑا بڑھ جاتا ہے. آپ میرے کو یوں بول دیا، میرے کو یہ کہہ دیا، میرے کو طنز کر دیا، میرے کو تانا دے دیا مجھے، بلکہ بعض وقت وسودا ہوتا ہے کہ اس کو جو بول رہا تھا نا تم کو کیا پتا مجھے سنا رہا تھا، میں تو جانتا ہوں نا اس کو، یہ بدگمانی بھی ہوتی ہے. حالانکہ واقعی وہ بیچارہ سنا نہیں رہا ہوتا، لیکن بس وہ شیطان اس کو بولتا ہے تجھے سنا رہا ہے. اب یہ ٹھنی لڑائی، تو یہ سارا میں سنا بھی رہا ہوں نا تو اب ہن سنی کر دیں یار، کوئی بات نہیں، کھلی ہولی انشاءاللہ وہ اختلافات نہیں ہوں گے. گھر کے گھر یوں تو اجڑ رہے ہیں باہمی، بھائی بھائی سے اختلاف، ماں بہن کا اختلاف، ماں بیٹی کا اختلاف، میاں بیوی کا اختلاف، گھر گھر میں جنگ عظیم چھڑی ہوئی ہے گویا. اللہ تعالی ہمارے گھروں کو امن کے گھیوارے بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا محمد ندیم اتاری ضلع خوشاب پاک غزالی کابینہ سے تعلق ہے. بابا جانی آپ کی بارگاہ میں سوالی عرض ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بہت جلد قرآن پاک پڑھ لیتے تھے، یہ بات عقل میں نہیں آتی، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں. بابا میرے والدین کی بے حساب مغفرت کی دعا کی مدنی التجا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فتح و رضویہ شریف میں نقل ہے کہ امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بایاں پاؤں رکاب میں رکھ کر، بایاں یعنی لیفٹ پاؤں رکاب یعنی پیڈل، جو گھوڑے کے وہ پیڈل لٹکتے ہیں جیسے ہمارے اسکوٹر کے پیڈل ہوتے ہیں، سائیکلوں کے پیڈل ہوتے ہیں پاؤں رکھنے کے، تو الٹے پاؤں میں مولا مشکل کشا، الٹے پاؤں میں مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم الٹا پاؤں رکاب میں پیڈل میں رکھ کر قرآن مجید شروع فرماتے، اور داہنا یعنی سیدھا پاؤں رکاب تک نہ پہنچتا، پیڈل تک ابھی نہ پہنچتا کہ کلام شریف ختم ہو جاتا. اس سے پہلے بھی میں یہ بیان کر چکا ہوں دو ایک روز پہلے، تو وہ کچھ الفاظ میں فرق تھا تو وہ ادھر سے نکال کر یہ شامل کر لیجیے. اور مزید سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں جلد ساتویں پیج نمبر 477 پر یہ مولا مشکل کشا والی حکایت، اور اس کے نیچے یہ دوسری ایک حدیث کہ اعلی حضرت فرماتے ہیں بلکہ خود حدیث میں ارشاد ہے کہ داوود علیہ السلام اپنے گھوڑے زین کرنے کو فرماتے اور اتنی دیر سے کم میں زبور یا تورات مقدس ختم فرما لیتے. تورات شریف قرآن مجید سے حجم میں کئی حصے زائد ہیں. حجم تورات شریف قرآن مجید سے حجم میں کئی حصے زائد یعنی زیادہ ہے. تو اب کرامت ہے تو عقل میں کہاں سے آئے گی بھائی، اس میں تو اس عقل کو ہے نا بغداد کی مٹی اسے چھڑکنی پڑے گی. تو بغداد شریف کی مٹی چھڑکیں گے نا تو کرامت ایسی سمجھ میں آئے گی کہ آنکھیں بند ہو جائیں گی. ہاں تو یہ کرامت ہوتی ہے، کرامت تو ہر ایک دکھا نہیں سکتا نا. اب جیسے یہ پنکھا ہے، اب سوئچ آن کریں گے تو یہ چلے گا، اب کوئی اس کے تار بھی نکال دے اور خالی پنکھا ہو، سوئچ کو بھی ہاتھ نہ لگائے اور اس کو اشارہ کرے اور یہ چل پڑے، پھر اشارہ کرے تو رک جائے، ہے نا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو واقعی عقل میں نہیں آتی اور عادتاً محال، یعنی عام حالات میں ایسا ہوتا نہیں ہے. تو یہ جو چیز عادتاً محال ہو نا وہ کرامت ہوتی ہے، جبکہ ولی سے اس کا صدور ہو، ولی سے ظاہر ہو. اگر نبی سے قبل از اظہار نبوت وہ ظاہر ہو تو وہ ارحاس، اعلان نبوت اظہار نبوت کے بعد اس کا اظہار ہوا اس طرح کے وقت دیکھا تو وہ کہلائے گا معجزہ. ولی سے اظہار ہوا تو کرامت, مومن سے اظہار ہوا تو معونت, کسی فاسق یا کافر سے اس کا اظہار ہوا تو استدراج, کی اصطلاحات ہیں اس کی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ تلفظ ہے حجم, یعنی تورات شریف قرآن مجید سے حجم میں کئی حصے زائد ہیں. ابھی حجم کیا ہوتا ہے یہ بھی مسئلہ ہے. حجم یعنی کہ موٹائی, ضخامت. ہاں ضخامت, موٹائی, یہ جو ہے نا یہ حجم ہے. اور کوئی کتاب دیں. یہ حصہ, یہ کتاب کا حجم کہلاتا ہے, موٹائی. اور یہ بھی اس کی موٹائی, اس پیڈ کی. تو یہ حجم زائد کس کا ہے دونوں میں؟ بہار شریعت کا حجم زیادہ ہے, اس کا پیڑ کا حجم کم ہے. تو یوں تورات شریف کا حجم جو تھا وہ قرآن مجید سے کئی حصے زائد تھا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان, ہم بچوں کو پیارے شریف کیسے منانا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں کو بھی گیارہویں شریف. یہ بچہ ہے, کوئی دار المدینہ کا ہوتا تو مدنی منا بولتا, مدرسۃ المدینہ کا ہوتا تو بولتا مدنی منوں کو کیسے منانی چاہیے. تو اب اللہ بہتر جانے. تو بہرحال یہ کہ ہم تو مدنی منوں کو کہیں گے, ہماری مرضی. آپ بھی مدنی منے بن جائیں. تو مدنی منوں کو بھی گیارہویں شریف منانی چاہیے. آپ کو گوس پاک کی کرامتیں اور واقعات سننے چاہیے. تو مدنی مذاکرے میں بھی ہم سننے کو ملتے ہیں, مدنی چینل پر بھی سننے کو ملتے ہیں. تو گیارہویں شریف کو رات کو ذرا دن کو تھوڑا مضبوط پکا آرام کر کے رات کو تھوڑا مزید بیٹھ جانا گیارہویں شریف منانے کے لیے مدنی چینل پر. تو خوب منقبتیں ہوں گی, نعتیں پڑھیں گے, کرامتیں ہوں گی انشاءاللہ. تو یوں آپ گیارہویں منانا, امی کو بولنا کہ تھوڑا نیاز پکا لے, اس پر گوشت پاک کے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے فاتحہ خود ہی پڑھ. ضروری نہیں ہے کہ بتائیں اس کے لیے کوئی دیگیں چڑھائی جائے. گھر میں جو پکتا ہے اسی پر تھوڑا ایک آدھ ڈش بڑھا دے امی, نہ بڑھائے تب بھی ٹھیک ہے. خود فاتحہ پڑھ کے عیسیٰ علیہ السلام کر دے اور گوشت پاک کے. اب نیاز کی نیت ہو گئی تو اس میں برکت بڑھ جائے گی, اس میں برکت آ جائے گی. امی سے ضد کر سکتے ہیں کہ نیاز پکائیں؟ ضد مدنی ضد کرنے میں کیا حرج ہے؟ کھلونے کے لیے تو کرتے ہوں گے نا. باہر نکلتی ہوگی امی, چھپ کر تو بھاگ کے لپٹ جاتے ہوں گے کہ میں بھی آؤں گا. ہلکی پھلکی ضد میں تو یار ایسی پابندی بچوں پر, مدنی منوں پر کہاں سے ڈالیں گے ہم. مگر امی کو ستانا نہیں ہے. ہاں یعنی کہ امی کو بول دیا امی پکا لو, امی پکا لو, امی پکا لو, تین بار بول دو. پھر امی اگر بولتی ہے نہیں تو پھر آپ چپ ہو جائیں, پھر ضد نہیں کریں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جیب خرچ سے نیاز کر سکتے ہیں وہ, جیسے آس پڑوس میں سے بھی مدنی منے منیا چھوٹے جمع ہو کر, تو یہ گیارہویں شریف کی کوئی اجتماعی ذکر و نعت اس طرح کریں مدنی چینل کے انداز میں. مل اب اپنی جیب خرچ سے نیاز کر سکتے ہیں. نابالغ بچے جو ہیں اپنی نامالک مدنی منے مدنی منیا اپنی چیز پر اگر عیسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں تو ثواب تو ان کا پہنچتا ہے نا، ثواب پہنچتا ہے، ثواب ملتا ہے ان کو، جو ملتا ہے وہ پہنچتا ہے، مگر یہ دوسرے کو اپنی ذاتی چیز کھلا نہیں سکتے، مگر یہ ذاتی تو پکانے کی قدرت ان کو ہوتی نہیں ہے، امی ہی پکا کر دے گی، تو یہ امی کا ہی ہوگا، ابو کا ہوگا، تو اب یہ کہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ نیاز ہی سب کھائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ادالہ نا اپنا یہ پوچھنا تھا کہ بچے بھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں اس وقت، حضرت صاحب الیاس صاحب بیان کر رہے ہیں، تو یہ غوث پاک کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو یہ بچے پوچھتے ہیں کون ہے، تو ذرا اس پہ روشنی اگر ہو جائے تو سب کو علم میں اضافہ ہو جائے گا. میں روشنی ڈالوں کہ روشنی لوں؟ میں تو روشنی لوں گا میرے مرشد غوث پاک سے، روشنی میں کیا ڈالوں گا، وہ ویسے ہی روشن ہے، وہ ایسا روشن ہے کہ ساری دنیا ان کی روشنی سے جگمگا رہی ہے. تو بہرحال یہ کہ میرے مرشد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یوں ہے کہ یہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے دوست تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، اور یہ چونکہ اللہ کے بہت زیادہ نیک بندے تھے، روز کے ہزار تو نفلیں پڑھتے تھے رات کو، تو انہوں نے دین کی بڑی خدمت کی، عالم بھی بہت بڑے تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مفتی تھے، اس لیے ہم ان کو مطلب یعنی کہ ان کی شان بیان کرتے ہیں اور ان سے ہم روشنی لیتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں سے روشنی لی جاتی ہے، ان سے فیض حاصل کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنا دے، ہم بھی نیک بندے بن جائیں، اللہ چاہے تو اس کے خزانے میں کیا کمی ہے. کس دور کے تھے یہ؟ جب کسی کو اس کا انتعل نہیں ہوتا تو وہ دور بھی ان کو یاد نہیں ہوتا، کس دور کے تھے یہ؟ بچوں کو دور کی تو سمجھ نہ آئے، یہ تو یوں سمجھتے ہوں گے جیسا کہ بچہ کیا جو نہ سمجھ ہوتے نا، ایک نوجوان ہمارے پاس آنے جانے اٹھنے بیٹھنے لگا تو اعلی حضرت کے تذکرے ہوتے تھے، ایک بار مجھے یاد پڑتا اس نے پوچھا تھا یہ رہتے کہاں ہیں، اعلی حضرت رہتے کہاں ہیں، آپ نے کیا بتایا؟ وہ جو اس وقت جو بھی سمجھایا ہوگا کچھ، اب کہ وہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، تو اب بھی ہو سکتا ہے کہ ناظرین بلکہ حاضرین بھی، اب آج تو قادری کابینہ سے ہزاروں تشریف لے آئے، یہ بھی سوچتے ہو کہ یہ پتہ نہیں کہاں رہتے ہوں گے. پاپا درست جواب دے دے، اس کو کوئی مدنی تحفہ بھی مل جائے. نہیں مگر یہ کہ اکثریت کو تو پتہ ہی ہوتا ہے نا کہ کہاں رہتے ہیں. کس کس کو پتا ہے؟ کس کس کو پتا نہیں ہے. ہاں یہ بھی صحیح. اعلی حضرت مولانا احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان یہ کہاں رہتے ہیں یہ کسی کو نہیں پتا تو آج اٹھا کدھر ہے، نہیں پتا تو آج اٹھا ہے. ان کی رہائش کدھر ہے؟ ان کی رہائش کدھر ہے؟ ریزیڈینس ان کا کدھر ہے؟ نہیں پتا. چھ سات ہاتھ اٹھا، بلکہ زیادہ ہو گئے. نہیں پتا، نہیں ہوتا پتا، نہیں نہ نہیں پتا ہوتا. اب یہ کہ ان کو اب وہاں لے بھی نہیں آ سکتے نا، ہے بہت دور ہے، ویزا پرابلم بھی ہے. وہ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ہند کے شہر بریلی شریف میں رہتے تھے، اور اب انتقال ہو چکا ہے، بہت عرصہ ہوا، اب ان کا وہیں مزار ہے، ان کی درگاہ ہے، ان کی قبر شریف ہے. نہیں پتا ہوتا بیچاروں کا، ہو سکتا کوئی یوں بھی غوث پاک کہاں رہتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے سوچتے ہوں کہ کہیں رہتے ہوں گے، نہیں پتا ہوتا. میں ہے کوئی ایسا کہ اس کو یہ پتا نہ ہو کہ غوث پاک کہاں رہتے ہیں تو وہ بھی ہاتھ اٹھا دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں میں. یہ سب کو پتا ہے؟ نہیں. غوث پاک کا سب کو پتا ہے؟ دو تین ہاتھ اٹھے. نہیں تو یہ غلط فہمی میں اٹھا رہے ہوں گے. غوث پاک کا سب کو پتا ہوگا. غوث پاک مطلب یعنی کہ کہاں رہتے ہیں، ان کا گھر کہاں ہے، ان کے بال بچوں کے ساتھ کہاں یہ رہتے ہیں، کسی کو نہیں پتا ایسا ہے کوئی؟ نہیں سب کو پتا ہے، وہ اس وقت کا انتقال ہو گیا، صدیاں گزر گئی، ان کا مزار شریف بغداد میں، اسی نسبت سے بغداد کو بغداد شریف کہتے ہیں کہ بغداد شریف میں آپ نے بہت خدمت کی اسلام کی، اور اعلیٰ میرے مرشد غوث پاک کی خدمات کو تو کیا کہنا، ان کی خدمت کا اثر تو یہاں بھی تو ہے نا، یہ ہم سارے انہی کی تو یاد میں جمع ہوئے ہیں، گیارہویں شریف بلکہ گیارہ دن کے مدنی مذاکرے انہی کے فیوز و برکات سے تو ہو رہی ہے. وہ معلومات کی کمی یہ ہے تو اپنی انتہا کو بابا، اسپیشلی جو مذہبی حوالے سے بزرگوں کے حوالے سے، یعنی میں نے شاید آپ کو عرض کیا تھا کہ ہر سال گیارہویں منانے والے ایک نے مجھے باقاعدہ یہ پوچھا تھا کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ہمارے نبی پاک سے پہلے کے تھے یا بعد میں تھے. جی یہ ہر سال گیارہویں منانے والے نے مجھے پوچھا تھا. تو اصل میں بزرگوں کی ولادت، ان کا مزار یا ان کی زندگی، اس کے متعلق اتنا معلومات نہیں ہوتا، اور آج کے دور میں تو بہت کم ہے، کیونکہ آج کے دور میں جو ہے وہ جو سکھانے کا جو ذریعہ ہے اس میں مذہبی طبقے کی مذہبی شخصیات کا تعارف اتنا نہیں کروایا جاتا ہمارے ماحول میں. آج کل یہ واقعی یہ جو میڈیا جو ہے نا، بس وہ میڈیا نے تو لوگوں کو جہنم کی طرف گھسیٹنے میں کوئی کسر نہیں رکھی، اور طرح طرح کی اسی طرح کی خرافات سکھا رہے ہیں. کم و بیش میں سب کو نہیں کہہ رہا، لیکن جنرلی سب سمجھتے ہیں، جنرلی ایسا ہو رہا ہے. جو اصل دین ہے مسلمان کا وہ ان کو نہیں بتایا جا رہا، ان کے اصل رہنما ہیں وہ نہیں بتایا جا رہے، بلکہ غیر مسلموں کے تذکرے، فساق و فجار کے تذکروں کی بھرمار ہے. اولیاء کرام کی یہ تو اللہ نے مدنی چینل ادا کر دیا کہ بارہویں شریف کے بارہ تو گیارہویں شریف کے گیارہ تو یہ جشن من رہے ہیں، اور لوگوں میں ایک الحمدللہ جان پڑ رہی ہے کہ عشق رسول بڑھ رہا ہے، اور جشن ولادت کی دھوم مچ رہی ہے، غوث پاک کی عقیدت پیدا ہو رہی ہے، اور ان کے نقش قدم پر دائرے چلنے کا بھی ذہن ہم دیتے ہی ہیں کہ اپنی زندگی ان کے نقش قدم پر چل کر گزاریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے یہ باعث نجات آخرت ہوگا. انشاءاللہ مدنی چینل ہے نا، یہ سب مل کر اگر گھر گھر مدنی چینل کو داخل کرنے کی آپ ایک مہم چلائیں گے نا، کہ ہر گھر میں مدنی چینل دیکھا جائے تو اللہ کرے گا تو ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں گی، گناہوں کا زور ٹوٹ جائے گا، انشاءاللہ نیکیوں کا دور دورا ہو جائے گا اللہ نے چاہ تو. اور دو کلام یہ عرض کر دوں کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے نا، جس وقت اس کا نصاب سلیبس صحیح معنوں میں اسلام و دین سے محبت کرنے والے اور عاشقان رسول، یہ جس وقت مسلمانوں کا تعلیمی نصاب، مکمل تعلیمی نصاب اس طرح کے لوگ جب مرتب کریں گے نا، تو انشاءاللہ ہماری تعلیمی اداروں میں بھی ہمارے ان بزرگوں کی شخصیات کو صحیح طور پر پڑھایا اور سمجھایا جائے گا. حقیقت ہے یعنی تعلیمی نصاب میں یہ تھوڑی ملے گا کہ غوث پاک کی سیرت نے، خواجہ غریب نواز کی سیرت نے، وہ فلاں انگریز تو فلاں وہ بت پرست تو فلاں مطلب ان کی شخصیتوں کے، ہم نے تو بچپن سے پتا ہے ہم کو ان کے لیسن ہوتے ہیں، یعنی کیسی سازش ہے ہمارے ساتھ ہے. ورنہ غوث پاک کی سیرت کا کوئی مطلب چیپٹر ہوتا اس میں باب اور یہ بے شمار اولیاء کرام داتا حضور کا ہوتا، یہ اسکول میں بچپن سے ان کو پڑھایا جاتا داتا حضور کا، تو کیسا مطلب ہے دینداری پیدا ہوتی، کیسی برکتیں ملتی. لیکن افسوس سازش ہے اور ہم سب اس سازش کا شکار ہو چکے ہیں. مزید سازشوں کا جال جو ہے نا یہ تنگ ہوتا جا رہا ہے، بڑھتی جا رہی ہے سازشیں. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے سے سوال ہے، غلام طلحہ بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اکثر لوگ کام کرنے سے پہلے بولتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے اور میری جان چھوٹ جائے، ایسا کہنا کیسا؟ محاورہ ہے. اب اگر دنیاوی کام میں بولتا ہے کہ میری جان چھوٹ جائے یہ کام ہو جائے تو صحیح ہے. ہاں نماز وغیرہ کے تعلق سے تو نہ بولے ایسا، یہ خطرناک ہے بولنا. بات صورتوں میں تو ایمان بھی جا سکتا ہے اس سے، اگر نماز کی توہین پائی گئی تو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی رسول اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا کے ذریعے سے سوال موصول ہوا ہے، اگر کسی کی قمیص میں سامنے مسواک کی جیب نہ ہو تو کیا وہ سائڈ والی جیب میں مسواک رکھ سکتا ہے؟ جائز ہے، واللہ تعالی اعلم و رسول ہو اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا کے ذریعے سے نجم الحسین بھائی سوال کرنے والے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی دکاندار سے کوئی چیز خریدتے ہیں، کچھ رقم ادا کر دیتے ہیں، کچھ ادھار کر لیتے ہیں، بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ اس چیز کی قیمت اتنی ہی تھی جتنی ہم ادا کر چکے ہیں، یہ معلوم ہونے کے بعد بھی کیا ادھار کی رقم دینا ہوگی؟ آج جو طے ہو چکا ہے سودا باہم، اگر کوئی اس میں اور مانے ہوئے شرعی اور دھوکا وغیرہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، دینا تو پڑے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد پناہ تاری کوئٹہ سے عرض کر رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ اس شعر کا مطلب کیا ہے کہ نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوؤں کو اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم؟ یہ غالباً اس حکایت کی طرف اشارہ ہو کہ جس میں ایک بارات کشتی میں جو تھی وہ ڈوب گئی تھی، جس کو غوث پاک نے اپنی کرامت سے اس ڈوبی ہوئی کشتی کو نکالا تھا اور وہ باراتی سب زندہ ہو گئے، دولہا بھی زندہ ہو گیا. تو اس حکایت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ حضرت مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں، نکالا تھا پہلے کہ ڈوبے ہوں کو، نکالا تھا پہلے، نکالا تھا پہلے کہ ڈوبے ہوں کو اور اب ڈوبتوں کو، اب گناہوں میں ڈوبتے ہوں کو اور اب ڈوبتے اب اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم. کہ وہ تو سمندر کے پانی میں ڈوبے تھے اور ہم گناہوں کے سمندر میں ڈوب رہے ہیں، ہم کو بچا لیجئے. یہ میں نے اپنے طور پر، اب ان کا معافی ضمیر کیا تھا اللہ بہتر جانے. قرآن و حدیث کی آیتیں حدیثیں ان کی تو اپنے ذہن سے تشریح تفسیر نہیں ہو سکتی، لیکن شعر رہے تو یہ سمجھ میں آتا ہے میری، خدا بہتر جانے ان کا معافی ضمیر کیا ہو. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. نکالا تھا پہلے تو ڈوبے ہوں کو، نکالا تھا پہلے تو ڈوبے ہوں کو، نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوں کو اور اب ڈوبتوں کو بچا. Hey, hey. جواب دیجئے. تقریب بسم اللہ کے وقت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک کیا تھی اور آپ نے کس عمر میں والدہ سے بغداد جانے کی اجازت مانگی؟ اور جواب کون دیں گے؟ سوال تقریب بسم اللہ کے وقت حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک کیا تھی؟ کینسل کرا میں. اچھا سوال جواب دیجئے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے پہلا حج کب اور کتنی عمر میں کیا؟ سبحان اللہ. آج قادری کابینات والے بابا ماشاءاللہ. تو قادری کابینات میں سے وہ اسلامی بھائی جواب دیں جو پچھلے گیارہ مہینے سے مسلسل ہر مہینے تین دن سفر کرتے ہوں. گیارہویں کا مہینہ گیارہ ماہ. اب دیکھو پتا چلے گا کتنے ان میں. چلو یہ نہیں ہوں گے بابا. ذمہ داران تو کرتے ہوں گے سفر کے. یہ بھی خالی ہاں بھائی قادری. چلو ذمہ داران کو بھی جواب دینے کی اجازت ہے. عامر بھائی قادری کابینات گیارہ ماہ مدنی قافلے میں جنہوں نے مسلسل سفر کیا ہو. ہوگا بابا لیکن ہو سکتا ہے جواب یاد نہ ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے. نہیں ہاتھ اپنے نہیں اٹھواتے بےچاروں کا پھر وہ نہیں پول کھل جائے. ہے کوئی ایک آدھ آج قادری کابینات. نعرے لگانے آسان ہے مدنی کام کرنا مشکل مدنی قافلوں میں سفر کرنا مشکل. ان کو صراط الجنان شریف کا سیٹ اگر ہم یہ درست جواب دیتے ہیں دو مہینے پیش کریں گے. نو جلدیں. بابا یہ تو ہتھیار ڈال دو. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے پہلا حج کب اور کتنی عمر میں کیا؟ شاید مدنی شخصیات نے جواب دی تھی. یہاں پر بھی ہیں کچھ ایسے اسلام ہے جن کو اس سے پہلے یہ بڑا تحفہ نہ ملا ہو وہ اگر آگے بڑھیں بابا ان کو موقع دے دیں. نام بھی بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرم دین اتاری موسمیات پاک سادی کابینہ باب المدینہ کراچی. بابا جانی حضرت غوث پاک نے پہلا حج 509 ہجری 38 سال کی عمر میں کیا؟ جواب درست ہے. باب المدینہ والے نے جواب دیا نا. جی بابا کاویری کابینات سناٹا. ہاں وہ ذرا ابھی آگے انشاءاللہ موقع ہوتا. سراط الجنان کی نو جلدے. تھوڑا آسان سوال ہو رہا بابا. تو آپ باب المدینہ والوں کے لیے ابھی آتے جاتے مشکل ہو. آتے جاتے آپ کا میں نے آپ کے کہنے پہ مہندی بھی لگانی شروع کر دی ہے. ماشاء اللہ. آپ نے کہا تھا داڑھی لال کرو. داڑھی لال کرنی شروع کر دی. ماشاء اللہ مرحبا. ہمارے پاس ایک حقوق العباد کی احتیاطوں سے بھرپور ایک بہت ہی خوبصورت مدنی گلدستہ ہے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں۔ اسلامی بھائی بڑی توجہ کے ساتھ اس کا تھوڑا سا میں پس منظر عرض کر دوں۔ پچھلے دنوں خصوصی مدنی مذاکرہ ہو میں ایک اسلامی بھائی نے کوئی سوال کیا ہوگا اور وہ سوال میں انہوں نے وقت زیادہ لے لیا یا کوئی ایسی بات چیت ہوئی ہوگی، تو امیل سنت نے اس معاملے میں انہیں کچھ کلمات بیان کیے۔ اس کلمات بیان کرنے کے بعد امیل سنت کو اس بات کا احساس ہوا کہ یار میں نے کیوں ان کو یہ ساری بات یہ کلمات کی؟ میں وہ اول کلمہ دوسرا کلمہ یہ سمجھتے ہوں گے کچھ باتیں بات میں ابھی اب آپ کے بارے میں بچی بیچارہ چلے تو میں امیل سنت نے ان کی اس گفتگو کے بعد انہیں کچھ بیان کیا، کچھ باتیں بیان کی امیل سنت نے کہ اسی طرح وہ بھی ہم آپ کو سنائیں گے کیا بیان دیا۔ تو اس کے بعد امیل سنت کو ایک محسوسات ہوئے، اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی سے بھی کچھ اس طرح کے کچھ معاملات ہوئے تھے، تو امیل سنت نے ان سے بھی کچھ خوش طبعی والا معاملہ کیا، دونوں سے خوش طبعی کی، مگر وہ خوش طبعی کے بعد ایک احساس سا پیدا ہوا۔ تو ہم وہ سارے چیزیں جو تھی وہ ہمارے کیمرے میں کچھ نہ کچھ بند ہیں، لیکن اس کا کچھ پس منظر بیان کرنا، بیک گراؤنڈ بیان کرنا ضروری تھا۔ پہلے تو دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا تھا، اب جو ہوا تھا وہ ہے تو بڑا طویل، ہم نے بڑا مختصر کر کے اس کو ہم نے لیا ہے تاکہ، اور میں نے کچھ بیان کر کر آپ کو اس کا آگے پیچھے کا سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو آئیے تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ میرا نام سید تصور حسن، مرکز الاولیاء لاہور سے حاضر ہوا ہوں۔ الحمدللہ عز و جل 12 ماہ رہے خدا عز و جل کے مدنی قافلوں کا مسافر بھی ہوں، اور مدنی انعامات اور مدنی قافلہ کورس جو آج اختتام پذیر ہوا ہے اس کا شرکا بھی ہوں۔ وہ کوئی مقرر بہت طویل جائے یا کوئی ناطخوان بہت طویل مائک پکڑ کے لگا ہوا ہو اس کو کیا بولتے؟ یوں بھی تو بولتے مائک چھوڑتا ہی نہیں آیا، یہ چھوڑ چکے ہیں اسے۔ میں خوش طبعی کے طور پہ بولتا ہوں، دوسروں کی باری ہے نا، وہ معاف کر دینا، خوش طبعی کے طور پہ بول دیا، دوسروں کی باری آتی رہے نا۔ یعنی یہ ہونے کے بعد اب یہ ہوا تھا کہ یار اس کو ان کو میں نے بول دیا، تو پھر امیل سنت نے اب ان کی دل جوئی کے لیے کوئی تحفہ ان کو دینا چاہا، تو اب یہ تحفہ دینے والا معاملہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ باپو جی ہیں ہمارے، یار ان کو میں تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ ابھی دو نوٹ آپ کی طرف سے ملے بھی تھے تھوڑی دیر پہلے، ماشاء اللہ۔ میں نے ان کو بول دیا کہ مائک نہیں چھوڑتے ہوئے رہی ہوں، تھوڑا بے چینی ہو رہی ہے، دل تھوڑا اداس ہو گیا ہوگا ان کا، معاف بھی کر دینا۔ کتنے یہ ایک کیس ہوا تھا، اب دوسرا کیس ہے۔ آپ نے سفر کیا مدنی قافلوں میں سری لنکا میں؟ تقریباً 27 ماہ ہوگا، ابھی جاری ہے، ابھی تو انشاءاللہ ابھی تک یہیں تک پہنچے 27 ماہ میں سفر کر کے۔ اب یہ تھا جو ہوا، تو امیر سنت نے ان کو یہ جملہ کہہ دیا۔ اب اس کے بعد امیر سنت کو ہوا کہ یار یہ میں نے کیوں کہہ دیا، تو اب اس کا جو آپ نے ایک اور معاملہ کیا وہ یہ کہ اسلامی بھائی کو آپ نے اپنا سوتی پیغام دیا، اور وہ سوتی پیغام یہ تھا کہ سوتی پیغام ان دونوں کو ڈھونڈو، اور صرف یہ سب کے بیچ میں بول دینے سے یا ان کو تحفہ دے دینے سے مجھے تسلی نہیں ہوئی ہے، اب ان دونوں کو ڈھونڈ کر، کیونکہ میں نے ان سے ڈائریکٹ آواز سنی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے آپ کو معاف کیا، لہذا یار ان کو ڈھونڈ کر ان کو میرا سوتی پیغام سناؤ۔ تو ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی نے ان کو ڈھونڈا، اور ڈھونڈنے کے بعد انہوں نے امیل سنت کا ان کو سوتی پیغام سنایا۔ امیل سنت نے وہ کیا سوتی پیغام دیا، وہ کیا وائس میسج دیا ان دونوں اسلامی بھائیوں کے لیے، اس کو دل کے کانوں سے سنیں۔ اور اس کے پیچھے ایک مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر احساس پیدا ہو کہ ہم بھی چلتے پھرتے کچھ ایسے باتیں بول دیتے ہیں اور ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا، لیکن یہاں احساس جو امیل سنت کو ہوا، جو آپ یہ آپ کی فیلنگ ہے یا آپ کا اپنا ایک معاملہ ہے، تو وہ فرمایا سوتی پیغام دیا، اب اس کے بعد جو ان کا ریپلائی ہے وہ بھی آپ سنیے گا کہ اصل میں معاملہ کہاں تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اپنے آپ کو زحمت دینی تھی، مجھے تھوڑا دل پر بوجھ سا گیا کہ وہ اسلامی بھائی جن کو نالے پاک تو میں نے پیش کیا تو فتن ان کو جیسے کہہ دیا کہ مائک چھوڑ نہیں رہتے تو وہ ان سے تو میں نے معافی تو مانگی لیکن معاف کیا نہیں کیا اس کا کوئی پتہ نہیں چلا. جب آپ وہ بےچارے ہو تو سارے شرمائیں گے. آپ ان سے مل کر کوئی ان کی آواز لے لیں ممکن ہے تو سنتی پیغام. مزید وہ خاص مدنی جنہوں نے سری لنکا میں 27 ماہ مدنی مرکز کی ترکیب سے ان کو بھی میں نے کہہ دیا 27 ماہ میں تم نے یہی سیکھا یہی تو پہنچے ہو. اب وہ بظاہر تو وہ بھی مسکرا رہے تھے لیکن اب کہیں برا نہ لگی اور ان سے میری طرف سے معافی مانگ کے ان کے اللہ نے معافی مانگنی چاہیے. مگر ہر ایک نے فیل شاید نہیں کیا ہوگا اس بات کو. ان سے بھی اگر آواز لے لیں گے تو تھوڑا دل مطمئن ہو جائے گا. اللہ کو جزائے خیر. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب ان دونوں اسلامی بھائیوں کا جو ریپلائی ہے وہ ہم آپ کو سناتے ہیں. میرے سنت کی بارگاہ میں عرض ہے آپ مجھے معاف فرما دیں, میں کامل مرید نہیں بن پا رہا. جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا میں بننے کی کوشش کرتا ہوں. آپ سے عرض ہے, آپ سے التجا ہے, نظر کرم فرما کے مجھے کامل مرید بنا دیں. یا مرشدی آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کا یہ صغیر اختار سید تصور حسن آپ کو اپنے نانا جات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر یہ عرض کرتا ہے. آپ کا یہ اس قابل کہاں کہ آپ اس سے یوں معاملہ فرمائیں. یا مرشدی میرے گناہوں کے شمع اعمال تھے یہ کہ میں آپ کی بارگاہ کا ادب بجا نہ لا سکا. میری زمان ترازی نے مجھ سے ایسے کلمات سرزد کروا دیے کہ میں زیادہ بول پڑا, اور آپ کی شفقت ایسی کہ آپ نے بر وقت میری تربیت فرمائی. میری یہی دعا ہے کہ تا آخری دم آپ کا سایہ ہمارے سر پر قائم و دائم رہے. آپ کی شفقتیں آپ کی ہر وقت تربیت ہمیں جاری و ساری رہے. یا مرشدی بس معاف فرما دیجئے گا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. یہ تو معاملہ جو ہوا یہ میں نے بیان کر دیا. اب میں امیل سنت سے کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ہزاروں عاشقان رسول اس وقت فیدان مدینہ میں ایک بڑی تعداد مدنی چینل پر بھی ہمیں دیکھو سن رہی ہوگی. اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ذمہ دار بھی ہوتے ہیں, ایک عام افراد بھی ہوتے ہیں. یہ جو معاملہ ہے کہ ہم عمر سے بھی بندہ عموماً اس طرح ان ہلکی پھلکی بالکوں میں معافی نہیں مانگتا یا اس طرح کی چیزیں نہیں کرتا. چاہے جائے گا کہ ایک بڑی عمر کا ایک اور ایک پیر ہے یا باپ ہے یا استاد ہے یا سیٹھ ہے, اس طرح کوئی بڑی مقام پر ہوتے ہیں تو اس طرح وہ نیچے کے طبقے پہ جا کر اس طرح معافی مانگنا اور پھر ایک احساس دلانا پھر اس کا اہتمام کرنا پھر کسی کی ڈیوٹی لگانا, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ تو کر رہے ہیں اور آپ کا ہی تو یہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ آپ کا ایک چلتا ہے یہ معاملہ. اور لیکن یہ معاشرے میں نہیں ایسا اور ہوگا تو بہت ہی کم, میں بالکل 100% منع نہیں کرتا, بہت ہی کم. یہ کیسے ہو یعنی شوہر بیوی کے ساتھ کیسے کر سکتا ہے یہ, اور مطلب یہ آپس میں کیسے معاملات ہو سکتے ہیں. ذرا اس معاملے میں روشنی ڈالیں اور یہ ہم اتنے سارے جو اسلام بھائی جمع ہیں ہمارا یہ ذہن کیسے بنے. اور اول یہ کہ اپنے کہے ہوئی چیزوں پر غور کرنا. یہ ساری چیزیں 3-4-5 چیزیں ساتھ میں نے ملا دی ہیں. اب یہ کہ دیکھیں آپ کیا نتیجہ نکلے, نتیجہ کیا نکلے گا دیکھتے ہیں. یہ اپنے دراصل حقوق العباد کا معاملہ جو ہے نا یہ تھوڑا ہے پیچیدہ. حقوق اللہ, حقوق اللہ تو اللہ تعالی کا اور بندے کا یہاں معاملہ ہے. اب حقوق العباد میں بندے سے بھی معاملہ ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالی کا یہ قانون ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا رب بھی معاف نہیں کرے گا. حالانکہ بندہ بھی اللہ کا ہے, حقوق بھی اللہ کے ہیں. اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اس نے یہ کام یہ معاملہ بندوں کے سپرد کیا. تو اب یوں مطلب ہے بڑا ڈرنے والا معاملہ کہ بندے سے معافی مانگی جائے. قیامت کے دن بھی اللہ تعالی جس پر کرم فرمائے گا اور چاہے گا تو بندوں کی صلح کروا دے گا. اور جہاں مطلب وہ صلح نہ کروائے تو پھر یہ کہ وہ حقوق ادا کرنے پڑیں گے. اب مثال کے طور پر کسی کو جھاڑ دیا یا کسی کو ایذا دینے والی نظر سے گھورا. اب یہ رش ہے جیسے کوئی نکلنے گیا تو اس کو دھکا مار دیا. یار جگہ کہاں ہے؟ گھسے پڑے ہو، گھسے پڑ رہے ہو. تو اس طرح وہ ظاہر ہے کہ اس کا دل تو دکھ سکتا ہے، ایزا ہو سکتی ہے، کہ یہ ایک رف لینگویج ہے نا. تو اس طرح مطلب اس سے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں کہ بندے کا دل دکھ جاتا ہے. تو ایسے موقع پر اول تو ایسا انداز ہونا نہیں چاہیے رف، خدا نہ خاصہ وہ نکل گئی ایسی بات، تو پھر اللہ کے حضور بھی توبہ کرے اور اس بندے سے معافی بھی مانگے، معاف کروائے. خالی وہ سوری کہہ دینا ہر صورت میں کافی نہیں ہوتا، یا یہ کہنا کہ کسی موقع پر کہہ دیا یار بولا چلا معاف کرنا، یہ بھی یہ کافی نہیں ہے. اب اس کو جو پتہ ہی نہیں ہے بولا چلا کیا معاف کرے گا، یہ یاد ہی نہیں ہے، بھول گیا، لیکن اس وقت آپ نے اس کی اختلفی کی تھی، اس کا دل دکھا دیا تھا. تو اس لیے وہ صراحت کے ساتھ اس سے کرے، یا جو جو اس نے معاف کیا اس کو ذہن میں آیا اور اس نے معاف کیا تو وہ معاف ہوا، تو یوں تھوڑا اس میں ہے پیچیدگی. تو بہت ڈرنے کی بات ہے، وہ حدیث پاک میں کہ بارگاہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، پوچھا صحابہ کرام سے کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مفلس میں نے تنگ غریب، جس کے پاس کچھ نہ ہو، غریب. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم سے جس کے پاس دراہم و سامان نہ ہو، پیسے نہ ہو، سامان نہ ہو، وہ مفلس ہے. فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے اور زکات لے کر آیا، اور یوں آیا کہ اسے گالی دی، اس پر تومت لگائی، اس کا مال کھایا، اس کا خون بہایا، اسے مارا، تو اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس مظلوم کو دے دی جائیں گی، کچھ اور کچھ اس مظلوم کو. پھر اگر اس کے ذمے جو حقوق تھے ان کی ادائیگی سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو ان مظلوموں کی خطائیں لے کر اس ظالم پر ڈال دی جائیں، پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائے. یہ اب دیکھیں کتنا پیچیدہ معاملہ ہے، کسی کو مارا ہے تو چند مثال ہے. تو یہ ایسا نہیں کہ اب ان کے علاوہ کوئی حق تلفی نہیں ہے، پھر مختلف حدیثوں میں جیسے کسی کو ایزا دینے والی نظر سے گھورنا بھی ناجائز ہے، یہ بھی حدیث شریف میں. تو جس طرح کا بھی حق مارا اس کا، اب اس میں تو ماں باپ کو ستانے کا بھی نہیں ہے، ماں باپ کو ستانا، اس کو ماں باپ کو ستایا، اس کو ڈانٹا جھاڑا ماں باپ کو، تو یہ تو ایسی حق تلفی ہے کہ تباہ کر دیں یہ بندے کو، دنیا اور آخرت داؤ پہ لگ جاتی ہے. ماں باپ کے حقوق تو سب سے بڑھ کر ہیں بندوں میں، یعنی کہ بہت زیادہ اہمیت ہے ماں باپ کی. تو یوں مطلب یہ کہ حق تلفیاں جو ہمارے ہو رہی ہیں. اچھا پھر اس میں پیسے کسی کے کھا لیے، قرضہ لے کر دبا دیا، جیب سے نکال لیا، جیب کاٹ لی، چرا لیا، ڈکیتی کی، ڈکیتی ہے کہ وہ گن پوائنٹ پر یا ویسے ہی دھمکی دے کر پکڑ کے اس سے چھین لیا، جوتے چرا لیے، کپڑے سوکھ رہے تھے کسی کے اٹھا کے بھاگ گیا. تو یہ بے شمار ہزاروں لاکھوں کام ایسے جو بندوں سے وابستہ ہیں، کہ یہ بندوں کے حقوق ہیں. اللہ کا تو مجرم ہے کہ اللہ تعالی نے بھی ان چیزوں سے منع کیا ہے، اور اب یہ کہ بندے کا حق اس میں شامل، کہ بندے کی اس نے حق تلفی ہے. غیبت کی، پتہ چلیا اس کو تو یہ بھی حق تلفی ہوئی، مذاق اڑایا، دل دکھانے والے انداز میں اس کا مذاق اڑایا، دل دکھا اس کا، مذاق اڑانا یہ بھی پھر اسی میں آ گیا. تہمت لگائی، بدنام کر دیا اس کو. یوں ہزاروں کی لسٹ بن سکتی ہے بندوں کی حق تلفیوں کی. تو یہ کہ اس سے بہت مطلب یہ نا کہ مشکل کھڑی ہو جائے گی اگر دنیا میں معاف نہیں کروایا تو. ڈھونڈ ڈھونڈ کے معاف کروانا ہے ضروری ہے، اور پھر بھی کوئی میں ملتا نہیں ہے، یاد نہیں ہے، تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے کہ یا اللہ آج تک جن کی میں نے حق تلفی کی ان کی میری اور ان کی مغفرت کر دے, ہے نا, یہ دعا کرتا رہے مغفرت کی. اللہ کی رحمت بڑی ہے کہ ندامت ہوگی, شرمندگی ہوگی, دل میں خوف ہوگا, تو اس کی رحمت سے اس صلح کا سامان ہوگا قیامت کے روز. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے صلح کروا دے گا. تو یہ کہ بہت سخت اس کے عذاب بھی ہیں مسلمان کو ایذا دینے کے. حضرت سیدنا مجاہد علیہ رحمت اللہ الواحد فرماتے ہیں جنہوں نے ایک قسم کی جہنمیوں پر ایک قسم کی خارش مسلط کر دی جائے گی جس کی وجہ سے وہ اپنے بدنوں کو کھجائیں گے یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی ہڈی ظاہر ہو جائے گی, ہڈی جو ہے نا گوشت چڑھ جائے گا اور ہڈی دکھے گی, ہڈی ظاہر ہو جائے گی. تو ندا کی جائے گی, پکارا جائے گا, اے فلاں کیا تجھے اس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں. تو ندا یعنی دینے والا پکارنے والا کہے گا یہ اس کا بدلہ ہے جو تم مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے. مزید سنیے, حضرت سیدنا یزید بن شجرہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس طرح سمندر کے کنارے ہوتے ہیں اسی طرح جہنم کے بھی کنارے ہیں جن میں بختی اونٹوں جیسے سانپ, بختی اونٹ یہ سب سے بڑی سائز کا اونٹ ہے, بختی اونٹوں جیسے سانپ اور خچروں جیسے بچھو رہتے ہیں. خچر گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا ہوتا ہے. اب وہ جہنم کے سانپ اور خچر کی سائز کیا ہوگی اللہ ہی بہتر جانے. تو جن میں بختی اونٹوں جیسے سانپ اور خچروں جیسے بچھو رہتے ہیں, اہل جہنم جب عذاب میں کمی کے لیے فریاد کریں گے تو حکم ہوگا کناروں سے باہر نکلو. وہ جو ہی نکلیں گے تو وہ سانپ انہیں ہونٹوں اور چہروں سے پکڑ لیں گے اور ان کی کھال تک اتار لیں گے. وہ لوگ وہاں سے بچنے کے لیے آگ کی طرف بھاگیں گے. پھر ان پر کھجلی مسلط کر دی جائے گی, وہ اس قدر کھجائیں گے کہ ان کا گوشت پوست, گوشت اور چمڑی سب جھڑ جائے گا اور صرف ہڈیاں رہ جائیں گی. پکار پڑے گی, اے فلاں کیا تجھے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں. تو کہا جائے گا یہ اس عیسیٰ کا بدلہ جو تو مومنوں کو دیا کرتا تھا. تو اس لیے اللہ تعالی سے ڈرنا چاہیے اور حقوق العباد کے معاملے میں بہت ڈرنا چاہیے. یہ میں نے دو روایتیں پڑھی ہیں, ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ کا تکلیف نہ دیجئے, اس میں مختلف عنوانات باندھ کر کے اس طرح بھی تکلیف نہ دو, اس طرح بھی نہ دو, اس طرح بھی نہ دو, روایات حکایات اس میں انداز بھی دلچسپ ہے, آپ اس کو حاصل کریں. تکلیف نہ دیجئے. تو اس سے انشاءاللہ آپ کو حقوق العباد کے معاملے میں احساس بیدار ہوگا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمیں سوال موصول ہوا ہے, کہہ رہے ہیں کہ ایک والدین کی اولاد دو طرح کی ہے, ایک وہ ہیں جو صاحب ثروت ہیں اور ایک وہ ہیں جو غریب اور غربا ہیں. صاحب ثروت یعنی امیر اپنے والدین کے لیے قیمتی قیمتی تحفے لے کر آتے ہیں, تو غریبوں کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کو قیمتی قیمتی تحفے دے رہے ہیں, ہم تو غریب ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا فرمائیں گے آپ؟ اب اس میں یہ کہ ہر ایک اپنی حیثیت سے ہی خدمت کرے گا. اب وہ دل میں اگر اس کو یوں رنج ہوتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت میں پوری نہیں کر پا رہا پیسوں کی کمی کی وجہ سے, تو انشاءاللہ اس رنج کا بھی کوئی ثواب ملے گا. یہ چاہتا ہے کہ میں ماں باپ کی خوب خدمت کروں لیکن واقعی اس کے بعد مال کم ہے وہ نہیں کر پا رہا, تو یہ ایک اچھی کوڑن ہے, اچھی جلن ہے جو اس کو مچی ہوئی ہے اس کے قلب میں, تو انشاءاللہ اجر و ثواب کا حقدار ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حسن رضا بھائی ہیں باب المدینہ کراچی سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے سوال کر رہے ہیں کہ نماز کے دوران اگر کسی کے پاؤں پر کچھ لگ جائے اور وہ سجدہ نہ کر سکتا ہو تو کیا وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے؟ کچھ لگ جائے, اچھا پھر یہ کہ چوٹ وغیرہ نہ پڑھ نہ سکتا ہو نماز, سجدے پر اگر قادر وہ نہ رہا, اور اب یہ فرضوں کے مسائل الگ ہیں, فرض واجب اور سنت فجر میں تو قیام لازم ہے, اس کے بغیر نماز اس کی بلا عذر اس نے قیام ترک کیا چھوڑ دیا, یعنی کھڑے ہو کر جو ہم پڑھتے ہیں نا نماز سورتیں وغیرہ, تو یہ قیام کہلاتا ہے. تو فجر اپنے فرض نمازیں, واجب نمازیں جیسے وتر واجب ہے اور سنت فجر, ان میں جو ہے نا یہ کھڑا ہونا یہ فرض ہے, لازم ہے, کمپلسری ہے, کہ اگر صحیح مجبوری کے بغیر اگر یہ نمازیں بیٹھ کر کسی نے پڑھی تو نہیں ہوں گی. اچھا تو اب اگر وہ نفلیں پڑھ رہا ہے, نفل تو بلا ضرورت بیٹھ کر پڑھے تب بھی ہو جائے گی, اور سنت موقع میں قول مختلف ہیں, دیگر سنت فجر کے علاوہ جو سنت موقع ہیں اقوال مختلف ہیں, اور صحیح ہے کہ وہ اگر بیٹھ کر سنتیں پڑھی بھی تو گناہگار نہیں ہے, فجر کی سنتوں کے علاوہ بغیر مجبوری کے بیٹھ کر پڑھے تب بھی وہ گناہگار نہیں ہے. البتہ یہ کہ خلاف اولا شاید ہے یا مکرو تنزی ہے, دیکھ لیتے ہوں. مکرو تنزی اور خلاف اولا کو اعلیٰ حضرت نے ایک ہی مطلب قرار دیا ہے کہ مکرو تنزی جو فعل ہے وہ خلاف اولا ہے, خلاف اولا ہے, خلاف اولا, اولا مانے پہلا, اولا مانے اعلی بہتر. تو نماز کرسی پر نماز کے احکام یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیں, ویب سائٹ پر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر سے اس کو دیکھ لیں آپ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک سوال موصول ہوا تھا کہ میں نگران شورا بننا چاہتا ہوں, کس طرح بن سکتا ہوں؟ ارشاد فرمائیں. اصل نگران شورا کی بنیادیں بہت مضبوط ہیں, ورنہ تو نا ہلتی ہوئی دیوار کو دھکا اور دو, دھکا مارنا بہت مشکل ہے, کیونکہ انہوں نے جو دیواریں مضبوط کی ہیں نا اپنی بنیادیں مدنی کاموں کے ذریعے, اس ملک میں بھاگ رہے ہیں تو اس ملک میں دوڑ رہے ہیں, تو ادھر کر رہے ہیں تو ادھر کر رہے ہیں, وہ لگے ہوئے, تو اس نے جو بہت کام کرتا ہے نا مدنی کام, تو وہ اس کی بنیادیں جو ہے نا لوگوں کے دلوں کے اندر جم جاتی ہیں, تو جب لوگوں کے دلوں کے اندر جو بنیادیں جم جائیں نا تو اس کو اکھیڑنا خالہ جی کا گھر نہیں ہے. تو فی الحال یہ کہ یہ سنہرے خواب نہ دیکھیں, عہدے کے بغیر بھی مدنی کام ممکن ہے. اب مدنی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے, ہو سکتا ہے کہ کبھی نہ کبھی کوئی صورت بن جائے, لیکن اب نگران شورا کے بغیر نگران شورا کی جگہ آپ کو آنے کے لیے تو یعنی کہ اس کی منزلیں ہیں, رکن شورا تک پہنچنا ہی بہت مشکل ہے. اب رکن شورا تک پہنچ بھی گئے اور آپ نے اگر اپنا نام پیش کیا کہ بھائی مجھے بنایا جائے, تو جتنے اراکین شورا ہیں نا وہ منتخب کرتے ہیں, تو ان کے دلوں میں خوب مدنی کام کر کر کر کر کر کر کر کے آپ کو ان کے دلوں میں اپنی بنیادیں مضبوط کرنی پڑیں گی, اور وہ بھی ایسا کام ہوگا جو نگران شورا جس میں دب جائے. تو یہ بہت دیر لگی, تو اپنے کیوں کسی کے وہ گرنے کا وہ احساس پیدا کریں اور یہ ایسا کریں, یہ دو نگران شورا ہو نہیں سکتے نا, ایک ہی ہو سکتا ہے. تو ہم اس کی ترقی کے لیے نہ دعا کریں گے, اس کو اللہ استقامت دے اور بھلے یہ کام کرے, ہاں درازی عمر بالخیر ملے. یعنی بعض جو کام نہیں کرتے نا زیادہ, یا کرتے ہیں تھوڑا بہت کام تو عقل موٹی ہوتی ہے, یہ سوچتے ہوں گے یار یہ نہیں جاتا, اب اس کی جگہ اس کو لانا چاہیے, جم کے بیٹھا ہوا ہے ارے بھائی یہ جم کے بیٹھا ہوا ہے یا اراکین شورا نے اس کو جما کر پکڑا ہوا ہے؟ یہ تم کو اندر آؤ گے تو پتا چلے گا نا، یا ہم مجھ جیسے کو پوچھو گے تو پتا چلے گا نا. یعنی یہ ہر بار انتخاب ہوتا ہے، بھولے بھالے سائیں بھائیو، نگران شورا کا بھی انتخاب ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے، پہلے میں کرتا تھا، حاجی رضا کرتے ہیں. اب اب جو ہے نا وہ پانچ سال جو ہے نا وہ رکن شورا کی میعاد ہے، اب پانچ سال ہو گئی جی. اور دوسرا مجھے بتایا جی، اور دوسرا یہ کہ وہ تجدید اپنے جو بھی ذمہ داران کی تجدید ہوتی ہے نا، رینیو تو یہ تین سال، تین سال میں رینیو ہوتے ہیں جی. دو سال. اچھا پانچ سال ہو گئے آپ کے ہم اراکین شورا کا، کیا ان اس میں اراکین شورا کی تبدیلیوں کا اور ہوتا نہیں ہے، عام طور پہ چل رہے ہیں، گاڑی چل رہی ہے، تو یہ کہ ضروری نہیں ہے بدلنا جب نقصان پہنچاتا ہو نا کوئی، جیسے کہ کوئی صدر ہو، وزیر اعظم ہو ملک کا، تو اس کے خلاف کمپین کب چلتی ہے؟ جب وہ اس کی بدعنوانیاں جو ہے نا یہ مطلب ہے کہ عام ہو جاتی ہیں، تب لوگ احتجاج کرتے ہیں اور روڈوں پہ آتے ہیں اور مسائل کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں اچھا یہاں سیاسی پارٹیاں بھی بعض اکسا کر یہ ان کی بدعنوانیوں کو مطلب اچھالتی ہیں، اور کمپین تو یہ دنیا داری کے معاملات ہیں. الحمدللہ ہماری شورا میں کوئی گروپ ہے ہی نہیں، الحمدللہ کوئی گروپ نہیں ہے، وہ سب مل کے کام کر رہے ہیں. ایک ذہن بنا ہوا ہے نا کہ ہم کو اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، دنیا داری میں ہوتا ہے تھوڑا مطلب یہ گروپ بناتے ہیں جن کی مطلب اللہ کی رضا پر نظر نہیں ہوتی نا. تو ابھی اللہ کو پتا ہے کہ بھائی نگران شورا مقبول ہے یا رکن شورا مقبول ہے یا کوئی حلقہ نگران مقبول ہے یا ڈویژن مشاورت کا نگران مقبول ہے یا کوئی عام اسلامی بھائی جو چپکے سے فیضان سنت کا کونے میں بیٹھ کے درس دے رہا ہے مسجد میں، وہ مقبول ہے؟ کچھ نہیں پتا، سارے ہی مقبول ہیں، سارے ہی نامقبول ہیں، کچھ نہیں کہہ سکتے. اس لیے ہم سب کو اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے اور اس کی رضا کے لیے کام کرتے رہنا چاہیے. یہ بدل دو اس کو بدل دو، بھائی جس نے اتنے سال کام کیا ہو اور تجربات کر کر کے وہ مطلب کچھ مضبوط ہوا ہو، آپ بولو گے اب اس کو تو رنگ روٹ آج جو رنگ روٹ آئے گا نا نیا نیا، وہ پھر ایک اکائی سے چلے گا اور سارا لے ڈوبے گا، خود بھی ڈوبے گا سب کو لے ڈوبے گا، اتنی بڑی تحریک ہے. آپ بتائیے خلفاء راشدین میں سے کس کی تبدیلی ہوئی؟ چار خلفاء راشدین جو ہے تاحیات ہی تو تھے، وہ تو ہمارے تاحیات نہیں ہے، انتخاب ہے، لیکن ہر بار یہ تقریباً ان اپوز ہی آتے ہیں، سارے ان کو رپورٹ دیتے ہیں ہم کو یہی نگرانی شورا چاہیے. تو اب کوئی گھر میں بیٹھے بیٹھے یا دوستوں کے محلے بیٹھے بیٹھے مطلب کبھی مدنی کام جو کرنے کا اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا مدنی کام ہوتا کس طرح ہے، وہ خالی خالی باتیں کرے یار اس کو یہ بہت ٹائم ہو گیا جاتا ہی نہیں ہے، اب اس کی جگہ یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، بےچارے کرتے رہتے ہیں. اب یہ کوئی دیوانہ ہوگا کہ مجھے وہ بننا ہے نگران شورا، ایک دیوانہ یہاں آتا ہے ہو سکتا ہے ابھی بھی بہت پابند ہے مدنی مذاکرے کا، تو کئی بار مجھے بول چکا ہے ہاں کہ مجھے نگران شورا بننا ہے، ہاں مجھے بول چکا ہے اور دیوانہ ہے، اچھا لگتا ہے بولتا ہے. اچھا باپا یہ خواہش کرنا کہ میں نگران بن جاؤں یا رکن شورا بن جاؤں یا ڈویژن کا نگران بن جاؤں، یہ خواہش کرنا کتنے پہلو ہو سکتے ہیں؟ مختلف صورتیں، اس کے حرج نہیں ہے، اگر اخلاص ہو اور دین کی خدمت کرنا چاہتا ہو کہ ویسے نہیں کر پاتا تو مجھے کوئی عہدہ مل جاتا کہ میں کھل کر دین کی خدمت کر سکوں اپنے اختیارات کے ذریعے، کوئی حرج نہیں. وہ آیت ہے نا وہ ربنا حبلنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، واجعلنا للمتقین اماما، اور مجھے متقیوں کا پرہیزگاروں کا امام بنا، یا اللہ مجھے پرہیزگاروں کا امام بنا. یہ دعا قرآنی دعا ہے، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یہاں پرہیزگاروں کا امام بننے کی دعا، یہ دعا میں نظر نہیں آ رہا کہ یہ ہو کہ وہ ہٹ جاؤ میں امام بن جاؤں، کسی کی معذوری کی تمنا نہیں ہے. تو جہاں ایک ہو نا تو وہاں اندر چھوڑے کہ معذوری کی تمنا، کہ جب ہوتا ہی ایک ہے، جیسے کہ میں شوہر بن جاؤں فلاں کا، ہو شادی شدہ تو ایک ہی تو شوہر ہوتا ہے، تو وہ یا تو دنیا سے جائے یا طلاق دے دے جوش میں آ کر اور پھر کوئی قسمت آزمائے تو تب بات بنے گی نا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب مرکزی مجلس شورا پر ہو کرم مرکزی مجلس شورا پر ہو کرم مرکزی مجلس شورا پر ہو کرم اس کے ہر رکن کو شاد و آباد رکھ اس کے ہر رکن کو شاد و آباد رکھ اس کے ہر رکن کو شاد و آباد رکھ. جواب دیجئے جواب دیجئے. مرحبا بابا قادری کابینات سے جو ہماری کثیر تعداد جو حاضر ہوئی ہے جی جی تو ہمارے نگران کابینات فرما رہے ہیں کہ کئی اس میں ایسے قصبے اور شہر ہیں جو پہلی مرتبہ باب المدینہ میں مدنی قافلے میں آئے حاضر ہوئے ہیں اور ان میں 50 تو وہ اسلام بھائی ہیں جو زیادہ راہ لے کر ایک ماہ کے لیے مدنی قافلے میں یہاں سے ہاتھوں ہاتھ سفر کریں گے. سبحان اللہ. جواب بھلے یہ دیں 50 میں سے کوئی چلے اور کل کتنے آئے ہیں؟ تعداد تو بڑی سنی تھی 4500 کے قریب ہماری مجلس نے جو ہے نا وہ صبح مجھے کاؤنٹنگ دی تھی. مرکز رولیا کو پیچھے رکھ دیا ان لوگوں نے. بس یہ ابھی ہیں اور بھی آ رہے ہیں شام تک اور بھی آئے ہیں انشاءاللہ رات میں مزید ان کا دیکھیں خصوصی مدنی مذاکرے میں کیا پوزیشن ہوتی ہے. ہاں جی عامر نے 60 بسوں کی تو اطلاع بھجوائی تھی مجھے تھی یا کسی کو 60 سے اوپر آ چکی ہوں بابا 60 سے اوپر آ چکی اس وقت ان کی بک ہوئی تھی مزید بڑھوتری کا امکان تھا تو کتنی ہو گئی بابا؟ صبح تک تو 55 آ چکی تھی پھر دن میں بھی تقریباً کوئی 12-15 بسیں ہو رہی ہیں اور ابھی بھی ایسے کچھ وینے وغیرہ اور ٹرینوں کے ذریعے کاروں کے ذریعے بسوں کے ذریعے اسلام میں کثیر تعداد میں پہنچے ہیں. میں نے 72 کا تقریباً 72 بسیں بھر جائے اس طرح کا شاید ہو جائے. جی جی بابا انشاءاللہ امی آپ اللہ تعالیٰ آپ کا صدقہ میں عطا فرما ہماری قادری کابینات کو اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے مدینے کے 12 چاند لگا دیں. آمین. میرے صدقے نہیں آ رہی اگر مگر دیکھو حاجی عامر ایک بھی ان میں ہاتھ اٹھانے والے نے کہ شاید دیا بھی باب المدینہ والے نے کہ 11 ماہ مسلسل مدنی قافلے میں سفر سناٹا تھا کس نے کیا ہے یہ جس نے کیا وہ جواب دے وغیرہ تو یہ سناٹا تھا تو مدنی قافلوں پر بھی کوئی توجہ دینی ہے. 50 ماشاءاللہ 12 ایک ماہ والے جی جی جی ہاں تو اس میں سے 12 ماہ والے کچھ ملنے چاہیے مزید ایک ماہ والے بڑھنے چاہیے کم از کم یہ کہ جتنی بسیں اتنے تو ایک ماہ والے ہو جائیں یار. جی جی انشاءاللہ فی بس ایک تو ہو جائے. جی جی باپا ہماری کوشش ہے جو اسلامی بھائی جانے کے بعد کوشش کریں گے. نہیں باپا یہ میدان دیکھو اس وقت بھی ہے اس وقت میدان میں پھر رات میں نہیں آنے کے آپ کے ان میں سے مجھے 72 کر کے دے دیں 50 72 بسوں کے کھڑے ہو جائیں جو اسلامی بھائی ایک ماہ کے لیے تشریف لے کر آئے وہ تو 50 کو تو گننا مشکل ہو جائے گا اور 50 کے علاوہ کھڑے ہو نا تو نمایاں ہو جائیں گے نا. وہ 50 کے علاوہ جو اسلامی بھائی ابھی نیت کرتے ہیں دیکھیں الحمدللہ امیر علیہ سنت کے بارگاہ میں 11ویں شریف منا رہے ہیں پیش کرتے موقع اچھا ہے بڑے پیر کی برکت بھی ملے گی امیر علیہ سنت کی بھی برکت بھی ملے گی تو انشاءاللہ سمجھل 11ویں والے پیر کے نام پر انشاءاللہ سفر کریں گے تو اللہ تعالیٰ 11ویں کے 11 چاند لگا دے گا ہمیں. چلو دو تو نظر آ رہے ہیں. مرحبا ماشاءاللہ پاپا ادھر بھی کھڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ 50 کے علاوہ جو ہے وہ بھی اگر ہمت کرے اپنا نام لکھوا 50 کے علاوہ ہی کھڑے کیے جا رہے ہیں. جی جی ورنہ تو گننا مشکل ہو جا رہا ہے. کھڑے ہو جائیں جو اسلامی بھائی 50 کے علاوہ جو نیت کر رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ برکتیں دے یا اللہ جو 72 کا عدد پورا کر دے ان کو میٹھا مدینہ دیکھنے سے پہلے موت نہیں دینا. ہمت کریں اسلام میں موقع اچھا ہے باپا جان نے دعا دے دی ہے ماشاء اللہ باپا ادھر بھی کھڑے ہو گئے بیچ میں آ جائیں صدیق بھائی آپ بھی آ جائیں 50 لے کر آئے باپا ہمارے حشر مجلس کے ذمہ دار ہیں صدیق بھائی یہ 50 اسلام میں تیار کر کے لے کر آئے ماشاء اللہ واہ مرحبا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بارک اللہ. اب گنتی تو کرو, 72 سے زیادہ نہیں کرنے ہیں, ہاتھ اٹھائے. فی الحال 72 کا عدد پورا کرنے آپ کی مہربانی ہوگی. 50 سے کے علاوہ جو تھے, 1 2 3 4 ہاتھ اٹھائے, 5 6 7 8 چھ ادھر, 3 4 آگے ہیں, 10 اسیروں کے مشکل کشاغوں سے 11 بھی ہو جائے, 4 آگے فقیروں کے 13 کے قریب بابا ابھی تو فی الحال گنتی میں آ رہے ہیں, 63 ہو گئے, 63 تو پاپا بھی یہ گنتی میں آ رہے ہیں, 63 ہو گئے, یہ کر دیں گے پاپا آج رات میں. یہ دیکھو اس وقت دریا لہرا رہا ہے, پھر یہ حاجی ہم یہ ڈھونڈتے رہیں گے پاپا. خصوصی مدنی مذاق لکڑا کالے ادھار, وہ 3 دن ہے نا ابھی, آج نقد کر ادھر, آج عید ہے, عید کے دوسرے دن تھوڑا مندی آ جاتی ہے. نہیں نہیں پاپا انشاءاللہ آج رات, انشاءاللہ آج رات یہ 72 کو آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ. آپ 72 کا عدد مجھے دے دیں. واہ واہ واہ, جی جی پاپا انشاءاللہ 72, اور انشاءاللہ ہمارا مدنی مشورہ ہوا ہے صبح, تو مدنی کورس سے جو ہمارا اصلاح اعمال اور انشاءاللہ نماز کورس کے لیے بھی انشاءاللہ ہم پورے درجے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. سوال چلائیے, جواب دیجیے. السلام علیکم, بیچ بیچ میں سوالات ضروری ہیں. سوال گیپ کچی, جی سوال چلائیے. بابا صاحب سے سوال ہے کہ کسی مولوی صاحب نے مجھے مضیفہ بتایا تھا, امداد سن امداد سن غنج ہوگا مزاج سن تین سنیا چار سن یا غوث العظم دس تھی, مگر کچھ آدمی یہ بولتے ہیں کہ یہ شرک ہے, کیا جائز ہے یا نہیں؟ یہ جائز ہے, یعنی کہ غوث پاک سے مدد مانگنا, اللہ کے سوا دوسروں سے مدد مانگنا یہ جائز ہے, قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ہے. اللہ کے سوا جو دوسرے مدد کرتے ہیں نا, تو وہ اللہ تعالی کی عطا سے کرتے ہیں. جیسے کہ حضرت سیدنا سکندر ذوالقرنین رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ دیوار بنائی یاجوج ماجوج کو بند کرنے کے لیے, اس میں تو اس کے لیے اللہ تعالی سے عرض کیا, یہ قرآن کریم میں اعینونی بقوۃ نے اپنے لوگوں سے فرمایا کہ قوت کے ساتھ طاقت کے ساتھ میری مدد کرو. تو یہ قرآن میں یہ موجود ہے کہ اللہ کے سوا دوسرے کی مدد مانگی گئی, اور قرآن نے اس قول کو نقل کیا, قرآن میں بیان کیا گیا, اور سکندر ذوالقرنین یہ ایک مومن تھے اور پوری دنیا پر ان کی حکومت تھی. تو الحمدللہ اس طرح مدد مانگنے کے تعلق سے ایک تو میں نے ایک ہی ابھی تو آپ کو یہ دلیل دی, اب آپ کہیں گے کہ یہ تو زندہ سے مدد مانگنا ہوا. بھائی جب اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی تو پھر زندہ ہو یا غیر زندہ ہو مدد کسی سے بھی نہ مانگی جائے. جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بولتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں, تو اب اس میں تو کوئی قید تو ہے نہیں کہ کسی سے مانگتے نہیں, وہ یا کا نستعین اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں, تو اب تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے, تو اس کا مطلب یہ کہ پھر زندوں سے مدد بھی نہیں مانگنی چاہیے کہ شرک ہو جائے گا. تو پھر بولتے ہیں زندوں سے تو مانگ سکتے ہیں, تو یہ کس آیت کا ترجمہ ہے کہ زندوں سے مدد مانگ سکتے ہیں مردوں سے نہیں مانگ سکتے؟ اور سچی بات ہے کہ ہم تو مردوں سے مدد مانگتے بھی نہیں ہیں. اولیاء کرام انبیاء کرام جو دنیا سے تشریف لے گئے وہ حقیقت میں زندہ ہی ہیں, جیسے وہ قرآن کریم میں شہداء کرام کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْبَلُ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. ترجمہ کنز الایمان, اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں, ہاں تمہیں خبر نہیں. مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان لکھتے ہیں جب یہ زندہ ہوئے تو ان سے مدد حاصل کرنا بھی جائز ہوا. جو حضرات عشق الہی کے تلوار سے مقتول ہوئے یعنی قتل کیے گئے وہ بھی اس میں داخل ہیں. آگے خیر کافی تفصیل ہے. تو اب یہ کہ آپ بولو گے بھی تو شہید ہیں اور شہید تو زندہ ہیں, تو اب اس آیت میں نبی کا بھی تذکرہ نہیں ہے, اور یقیناً سب سمجھتے ہیں کہ شہید سے نبی کا درجہ اعلیٰ ہے, اور شہید صرف کربلا والے شہداء کرام ہی شہید نہیں ہیں, وہ تو بے شک شہید ہیں, لیکن اب تک بھی جو مطلب ہے شہید شہادت کا رتبہ مل سکتا ہے, اور بعد میں بھی قیامت تک جو مسلمان ہیں ان کے لیے بھی شہید ہونے کی گنجائش ہے, تو شہید تو زندہ ہے. تو اب یہ کہ نبی کا یہاں تذکرہ نہیں, تو کیا معاذ اللہ نبی زندہ نہیں ہے؟ تو جب کوئی ادنا کا تذکرہ ہو نا فضیلت کا, تو اعلیٰ جو ہے نا اس کو تو اس سے زیادہ فضیلت حاصل ہوتی ہے. تو پھر یہ کہ اولیاء کرام کا درجہ بھی شہید سے اعلیٰ ہوتا ہے, بلکہ شہید سے عالم کا درجہ اعلیٰ, عالم سے ولی کا درجہ اعلیٰ, اور ولی سے نبی کا درجہ اعلیٰ. پھر صدیقین بھی ہیں, ولی کی اعلیٰ قسم صدیق. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شہید جو عام مسلمان ہو وہ شہید ہو جائے, وہ تو زندہ رہے, اور ولیوں کے سردار غوث العظم یہ قبر میں مٹی میں مل جائیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے معاذ اللہ؟ اور نبی بھی نعوذ باللہ مٹی میں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یوں انبیاء کرام بھی حیات ہیں, شہداء تو حیات ہیں, انبیاء کرام بھی حیات ہیں, صحابہ بھی حیات ہیں, اولیاء بھی حیات ہیں, اور ہم جو مدد مانگتے ہیں وہ زندوں ہی سے مدد مانگتے ہیں, کہ یہ اللہ کی رحمت سے یہ بھی زندہ ہیں حیات ہیں. تو امداد کن از رنج و غم آزاد کن, در دین و دنیا شاد کن, یا غوث اعظم دست گیر, یہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مزید تفصیلات کے لیے شیر خدا کی کرامات شیر خدا, یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ کا کرامات شیر خدا, اس میں کئی دلائل دیے ہوئے ہیں, تو اس کو پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے وسوسوں کی کاٹ ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال کرنا چاہیں گے ہمارے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد یوسف عطاری زمزم نگر حیدرآباد سے حاضر ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائے کہ جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے اور اذان دینی ہوتی ہے تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اور کہتے ہیں کہ سب لوگ چلے جائیں, جو گھر کے پانچ چھ لوگ رک جاتے ہیں پھر اس کے بعد اذان دی جاتی ہے, تو یہ رہنمائی فرمائے کہ بہتر کیا ہے کہ سب وہاں رک کر اذان کا جواب دیں یا سب کے جانے کے بعد اذان دی جائے, اور میت کو اذان دینے سے کیا فائدہ ہوتا ہے, یہ بھی رہنمائی فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میت ان قبر پر اذان جو دی جاتی ہے تو اس میں لوگ ہوں یا نہ ہوں اس کی کوئی تفصیل تو نہیں لکھی ہے نا, کتاب میں لکھی نہیں. اعلی حضرت نے رسالہ فتح رضویہ شریف میں رسالہ ہے پانچویں جلد میں, تو اس میں ایزان الاجر فی اذان القبر یہ رسالہ فتح رضیہ شریف میں, تو اس میں اذان قبر کے تعلق سے بڑے فوائد, اور جو لوگ اذان قبر کا انکار کرتے ہیں اس کے لیے بہترین دلائل بھی قائم فرمائے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہے اذان. اذان جب بھی ہوتی شیطان بھاگتا ہے. تو اب یہ کہ لوگ ہوں یا نہ ہوں, گھر والے ہوں یا نہ ہوں, لاوارث کے لیے گھر والے کہاں سے آئیں گے؟ تو بہرحال یہ قیودات اپنی طرف سے ہم نہ کریں, اذان دیں. اور بے شک لوگ ہوں اذان کا جواب دیں مدینہ مدینہ. پاپا اس میں ایک اور بات جو عموماً کی جاتی ہے نا کہ اذان تو صرف نماز ہی کے لیے عموماً ایک تصور ہوتا ہے, کیا فرماتے ہیں سوال ہے؟ اذان, اذان تو بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں بھی تو اذان دیتے ہیں, بلکہ مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رنجیدہ تھے, اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی سے کہو تمہارے کان میں اذان دے, ہے نا اس طرح کی حدیث ایسا ہے. یہ غمگین تھے, ہاں ایسی حدیث ہے ایک, تم یہ کہ غم زدہ ہو آ سیب آ جائے جن چڑھ جائے تب بھی اذان دی جا سکتی ہے, کوئی وبا پھیل جائے اس وقت اذانیں دی جائیں, تو کوئی حرج نہیں ہے. تو اس طرح اذانیں مختلف اوقات پر دی جاتی ہیں. بچے کے کان کی اذان تو بہت مشہور ہے, میرا خیال ہے اس کو تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے. ابا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم علی روایت کا جو بھی آپ نے حوالہ دیا, شار بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق صاحب امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرع بخاری نوزت القاری میں یہ باقاعدہ لکھا بھی ہے کہ جتنے راویوں نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے سب کا یہ تجربہ شدہ معاملہ ہے کہ اس حدیث پاک پر عمل کیا ہے اور فرق پڑا ہے. امیر السنہ سے عرض ہے کہ یہ جو ایک تعداد چلی جاتی ہے بعض پیچھے رہ جاتے, کیا اس میں یہ ذہن میں یہ بات تو ہو سکتی ہے کہ بھئی 40 قدم جیسے میت کو چھوڑ کر چلتے ہیں تو اس سے سوال جواب شروع ہو جاتے ہیں, تو اب ہم اذان دیں تو زیادہ فائدہ مند ہو کہ ایک تعداد چلی گئی اور کچھ رہ گئے اور انہوں نے پھر اذان دی؟ بہرحال اس کی کوئی میں نے عرض کیا نا کہ پڑھا نہیں ہے کہ لوگ چلے جائیں تو اذان دے, جائیں نہ جائیں کچھ اس کا لکھا نہیں, اذان دے قبر پر یہ ہے. ابھی ایک موضوع نگران شورا کے بننے کی خواہش کا چلا تھا, اس پر ایک سوال بھی آیا ہے. یہ بہت سارے لوگوں کے دل میں خواہش ہوتی ہوگی, لیکن اس سوال کا دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ جس طرح نگران شورا ہے اس طرح میں بن جاؤں, مطلب یہ ماشاءاللہ جس طرح دین کی خدمت کرتے ہیں تو اس طرح میں دین کی خدمت کروں, ان کا جیسا جذبہ ہے ویسا جذبہ بھی مجھے مل جائے, تو ان پر جو امیر علیہ سنت کی نوازشات ہیں ایسی نوازشات مجھے بھی مل جائیں, یہ ایک دوسرا پہلو بھی ہوتا ہے اس سوال کا. یہ درست ہے, غبتا یعنی کسی پر رشک کرنا کہ جیسا یہ میں بھی ویسا ہو جاؤں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کی نعمت کی زوال کا کہ بھی اس کے پاس جو نعمت ہے وہ چھن جائے اور مجھے مل جائے, تو ایک تعریف حسد کی ایک تعریف ہے, یہ حسد ہے. اور حسد کی ایک تعریف یہ ہے کہ کسی کے پاس نعمت ہے تو وہ اس سے چلی جائے, مجھے ملے نہ ملے اس کے پاس نہ رہے, یہ بھی حسد ہے. تو حسد جو ہے وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو, اور بھی اس کی بہت تباہ کاریاں ہیں. مکتبۃ المدینہ نے ایک رسالہ اس پر بھی شائع کیا ہے, اس کا نام ہے حسد, اس کو تو پڑھنا چاہیے, فرض علوم پر مشتمل ہے فرض علم. حسد کے بارے میں معلومات نہیں ہوگی تو حسد میں مبتلا ہو جائے گا بندہ, معلومات ہونی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سردار آباد فیضان مدینہ میں جاری امامت کورس میں اب تک 12 ماہ کے لیے 17 اسلامی بھائی تیار ہو چکے ہیں اطلاع کے مطابق, اور یہ بھی پرچی کے ذریعے مزید کوشش جاری ہے, اور دیگر شرکا مدنی مذاکرہ کم و بیش 20 اسلامی بھائی 12 ماہ 1 ماہ کے لیے تین اسلامی بھائی. یہ اس وقت سردار آباد میں اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے, اور ہو سکے تو ان کے مناظر بھی دکھائیے. ماشاء اللہ. یہاں پر ایک سوال ہے ہمارے پاس, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر لائیو چیٹ کے ذریعے سے موصول ہوا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور یہ بتائیں, سوال یہ ہے کہ فارم والی مرغی پر غوث اعظم کی نیاز جو ہے فاتحہ کر سکتے ہیں؟ اس کی وجہ بھی انہوں نے لکھی ہے, سوال کیوں ان کے ذہن میں آیا. کہتے ہیں کیونکہ وہ تو اذان نہیں دیتی. اذان تو ہوتے ہیں اس کے, اذان میں نے عذر کی جمع دو کان, اذان مرغی کے کان تو ہوتے ہیں فارمی کے بھی. اذان یعنی کان دیتی نہیں, وہ الگ بات ہے, کان کھینچنے جائیں گے تو چھڑائے گی تو صحیح نا آپ سے. وہ سلے وہ اذان, اذان کو ہمارے اذان بولتے ہیں, بس غلط العوام ہے. اور ائمہ, امام کی جماعت ائمہ, تو ائمہ بولتے ہیں, ائمہ کرام. ائمہ کرام غلط ہے, ائمہ کرام. اذان غلط ہے, اذان. تو اذان دینا تو شرط تو نہیں ہے, تو بکرا کا اذان دیتا ہے بھائی, تو بکرے کی بھی کیا نہیں کرنی چاہیے گوشت پر کی نیاز, بکرے کے گوشت پر. تو کوئی حرج نہیں ہے, نہ فارم کی مرغی اذان دیتی ہے نہ دیسی مرغی اذان دیتی ہے, اذان تو دیتے ہی مرغے ہیں. ہاں کبھی کبھی مرغی اذان دے دیتی ہے تو معاذ اللہ لوگ پھر اس کو منحوس سمجھ کر سبا کر دیتے ہیں, یہ جہالت ہے لوگوں کی. یہ منحوس نہیں ہے, اس سے بدشگونی لینا کہ آفت آ جائے گی کس نے اذان دے دی, تو یہ گناہ ہے بدشگونی لینا. اذان تو جیسے مسجد میں مؤذن نے دی, یہ مرغے کا جو یہ آواز نکالنا ہے اسے اذان کیوں کہا جاتا ہے؟ ہمارے بانگ بولتے تھے نا, مرغو بانگ ڈینی, بانگ بانگ تو مرغو نا, ککڑو ککڑو ککڑو بانگ ڈینی, ککڑو بانگ. تو یہ اس کو اذان کیوں کہتے ہیں؟ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں جی. تو اذان کے یہاں جب مرغے کے لیے اذان کا ہو مانا تو ککڑو کو کر کے وہ اپنی مخصوص طرز میں آواز نکالتا ہے, حالانکہ اللہ اکبر اور یہ جو اذان پروپر جو ہے وہ تھوڑی دیتا ہی ہے. یا یہ کہ اذان اعلان, تو یہ عام طور پہ وہ لیٹ نائٹ اذان دیتے ہیں, تو یہ یوں ہو سکتا ہے رائج ہوا اور نیک بندوں میں کہ یہ اذان دے کر تہجد کے لیے جگاتا ہے, فجر کے لیے اٹھاتا ہے مرغا, تو یوں رائج ہو گیا ہو کہ بھئی یہ اذان دے رہا ہے, اعلان کر رہا ہے. اذان تو اعلان کے لیے ہوتی ہے, نماز والی اذان جو ہے وہ اعلان. اور جو بھی اذان دی جائے وہ کھڑے ہو کر دی جائے, چاہے بچے کے کان میں اذان دی جائے, چاہے کسی غم زدہ کے کان میں اذان دی جائے. کان سے مراد کان پر ہونٹ رکھنے ضروری نہیں ہے, اور کان کے قریب, یا کسی کو جن چڑھ گیا تو اذان دینی ہے. تو یہ وہی طریقہ ہے جو اس اذان کا ہے, جو نمازوں کے لیے دی جاتی ہے, کھڑے کھڑے دی جائے, ذہن نصیب کھڑے کھڑے قبلے کی طرف منہ کر کے اذان دی جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. نگران پاک کابینہ کا مدنی گلدستہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا مرشدی, بعد فجر مدنی حلقے میں پاکستان کے وہ 12 اسلامی بھائی جو 10 سال یا اس سے زیادہ عرصے سے اس مدنی کام میں حصہ لے رہے ہیں, ان کے نام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. احمد علی عطاری, یہ ڈویژن مشاورت کے نگران ہیں, شہر ہے ان کا خلروان. حضوری کابینہ, یہ 15 سال سے بعد فجر مدنی حلقے میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. سبحان اللہ. شہزاد عطاری مدنی, کوئٹہ, مصطفی کابینہ, یہ جامعۃ المدینہ للبنین کے رکن کابینات ہیں. ماشاء اللہ 12 سال سے بعد فجر مدنی حلقے میں یہ شرکت کر رہے ہیں, جو کارکردگی پاک کابینہ سے موصول ہوئی. ماشاء اللہ. محمد شفیع عطاری, رکن مجلس اصلاح برائے قیدیان، ان کا شہر ہے بھلوال، حضوری کابینہ، یہ 25 سال سے بعد فجر مدنی حلقے میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. نواز ساجد اتاری رکن کابینہ منڈی بہاؤدین حنبلی کابینہ، 15 سال سے یہ بعد فجر مدنی حلقے میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. محمد اعظم اتاری نگران پاک عزیزی کابینہ چمن اتار چنیوٹ، یہ 12 سال سے یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں. قاری محمد محبوب اتاری نگران پاک معظمی کابینہ بھابڑا شریف، یہ 15 سال سے یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں. مرحبا. حاجی احمد خان اتاری ڈویژن مشاورت کے نگران کوٹ مومن شہر پاک معظمی کابینہ، یہ ماشاءاللہ 23 سال 23 ایئرز، یہ 23 سال سے یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں. محمد اسماعیل اتاری رکن کابینہ تعویذات اتاریہ لالیاں عزیزی کابینہ، یہ 10 سال سے بعد فجر مدنی حلقے میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. محمد بشیر اتاری مدنی نامات کے ذمہ دار ہیں، تجہیز و تقسیم کے مجلس کے بھی ذمہ دار ہیں، باغ مدینہ کشمیر سوہاوی کابینہ سے ان کا تعلق ہے، یہ 10 سال سے بعد فجر مدنی حلقے میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. قاری محمد نواز اتاری علاقہ مشاورت کے نگران چمن اتار چنیوٹ عزیزی کابینہ، 10 سال سے یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں. اور محمد عمران اتاری رکن کابینہ مدنی نامہ ذمہ دار بختیار آباد بلوچستان حجازی کابینہ، یہ 11 سال سے یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں. اور ان 12 نمایاں میں ویسے تو ماشاءاللہ آپ کی تربیت سے، آپ کی دعاؤں سے، آپ کی ترغیبات سے بہت سے اسلام بھائی حاصل کر رہے ہیں، بہت سارے نہیں بھی کر رہے ہیں، تو ایک تعداد ہے، ہم نے 10 سال یا اس سے زیادہ والے لیے اور یہ 12 آئے. ان 12 میں سب سے نمایاں جو زیادہ عرصے سے یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں ان کا نام ہے محمد شفیع اتاری رکن مجلس اصلاح برائے قیدیان بھلوار حضوری کابینہ، یہ 25 سال سے بعد فجر مدنی حلقے میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. یا مرشدی یہ رہنمائی فرما دیجئے، تربیت فرما دیجئے. مرحبا. کہ فجر میں جو مدنی حلقہ لگتا ہے اس کے اندر نیند کا بہت غلبہ ہوتا ہے اور نیند کے بہت جھٹکے آ رہے ہوتے ہیں، تو ان نیند کے جھٹکوں پر کیسے قابو پایا جائے، توجہ کیسے کی جائے؟ اور اسی طرح مدنی مشوروں میں بھی بعض اوقات نیند چڑھتی ہے، بعض اوقات مدنی مذاکرہ دیکھتے دیکھتے بھی نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے. جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کے طلباء اکرام کو بھی شاید یہ پرابلم ہوتا ہو، اسکول اور کالج کے اسٹوڈینٹس بھی جو زیادہ دیر تک بیٹھے رہتے ہیں تو نیند اور جھٹکے آتے رہتے ہیں، تو اس کا کیا حل کیا جائے؟ اس طرح مدنی مشورے ہوتے ہیں جو ذرا طوالت اختیار کرتے ہیں 2-4 گھنٹے کے، بالخصوص رات کے، تو اس میں بھی نیند چڑھتی ہے، اس کا کیا حل کیا جائے؟ کس طرح اس نیند کو دور کیا جائے؟ کچھ اس کے مدنی پھول بھی عنایت فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. ویاکم ماشاء اللہ، جنہوں نے اتنے طویل عرصے، اور حاجی محمد شفیع یہ ہمارے رکن شورا، حاجی عقیل مدنی کے بچوں کے نانا جانے، بہت پرانے بہت پرانے، بہت زمانے سے جانتا ہوں ان کو، اپنے گھر بھی لے گئے تھے مجھے، ہم جب گئے تھے نا بلوال پنجاب کے دورے پر، تو ماشاء اللہ یہ بہت پرانے دیوانے ہیں. اور ان کی کیا بات ہے یار، 25 سال سے، بڑی بات ہے، استقامت بڑی بات ہے، اللہ اور برکت دے. تو یہ اپنے اب نیند چڑھے، اب اس کا تو ایک علاج دیسی ہے، تھوڑا مہنگا علاج ہے، کہ نہار منہ خالص شہد کا ایک چمچ پانی کے ایک گلاس میں گھول کر اس میں لیمو نچوڑ لے. لیمو چلتا ہو تو بھلے پورا نچوڑ لے، پر آدھا نچوڑ لے اگر موافق ہو تو. تو یہ اگر موافق آ گیا تو اس میں تو بہت سارے فوائد ہیں، جن میں انشاءاللہ ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ نیند جو ہے اس میں جو اس طرح بے وقت چڑھتی ہے، اللہ کرے گا اس میں بچت ہو جائے گی. مزید یہ کہ گھریلو علاج مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، اس کے پیج نمبر 32 پر ایک علاج لکھا ہوا ہے، پارہ 8 سورۃ الاعراف آیت نمبر 54 سے لے کر 56، یعنی ان ربکم اللہ الذی سے لے کر ان رحمت اللہ قریب من المحسنین تک پڑھ کر دعا مانگیے اس طرح: یا اللہ میٹھے مصطفیٰ کا واسطہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میری غیر ضروری نیند دور فرما دے، انشاءاللہ عزوجل فائدہ ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ ہارون آباد میں بھی ایک اچھی تعداد ہمارے عاشقان رسول کی ہمارے ساتھ مدنی مقابلے میں شریک ہے. مرحبا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. سردی ہے لگتا ہوں. ہاں ٹھنڈ تو ہے. تو حج کی قرآن اندازی کے رات جو نام نکلے، دو نامہ، فہیم افضل بن محمد افضل نواب شاہ، عبد الغفور اتاری بن محمد بشیر پنڈی بھٹیاں. تربیت گاہ کی طرف تشریف لائیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاء اللہ، مبارک ہو. یہ ایک سوال ہے، پوچھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، شاہ نواز بھائی ہیں باب المدینہ کراچی سے، یہ کہہ رہے ہیں کیا طواف کے دوران ملتزم کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ ملتزم کو تو طواف کے دوران ہاتھ لگانے کا کوئی کچھ اس میں طواف کی ترکیب میں تو تذکرہ نہیں ہے، وہ طواف سے فارغ ہو کر ملتزم کو مطلب ہاتھ لگا کر کبھی دایاں گال کبھی بایاں گال، پچھے پھر یہ کہ ایک ہاتھ باب الکعبہ کعبہ شریف کے گیٹ جو ہے سونے کا دروازہ اس کی طرف جائے، ایک اس طرف کے کونے کی طرف جائے، تو اس طرح مطلب یہ کہ دعا مانگی جا سکے مانگے، یہ لکھا ہے. تو یہ طواف کے بعد اس کی ترتیب ہے، ترتیب میں آئے گا اس کے. بہار شریعت جلد پہلی اور پیج نمبر 1105، مسئلہ نمبر 20، ملتزم کے پاس نماز طواف کے بعد آنا اس طواف میں جس کے بعد سعی ہے، اور جس کے بعد سعی نہ ہو اس میں نماز سے پہلے ملتزم سے لپٹے، پھر مکہ میں ابراہیم کے پاس جا کر دو رکعت نماز پڑھے. دوران طواف اس کی ترکیب نہیں ہے ہاتھ رکھنے کی. اللہ تعالی اعلم وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک اور سوال ہے، کہنے کہ کیا ہر طواف میں رمل ضروری ہے؟ جس طواف کے بعد سعی ہو اس میں رمل کیا جاتا ہے، رمل اور استباع. البتہ طواف زیارہ اگر حج کی سعی سے فارغ ہو چکا ہے اور حج کے استباع و رمل سے وہ فارغ نہیں ہوا، میدان عرفات وغیرہ سے جو یہ ہو کر آیا قربانی کر کے، اب وہ طواف زیارہ جو کر رہا ہے تو بعد میں ہی ہے قربانی کے، لیکن 10 تاریخ کو پہلے تو کرے گا، شیطان کو کنکری مارے گا 10 تاریخ کو. پہلا کام یہ کنکری مارنا بڑے شیطان کو. کنکریاں مارنے کے بعد جو ہے وہ قربانی کرے گا، حلق کروائے گا اور اب یہ طواف زیارہ کے لیے آئے گا. تو حج کی صحیح تو پہلے بھی کی جا سکتی تھی, حج کا احرام باندھنے کے بعد کسی نفل طواف میں بھی چاہے تو وہ صحیح کر سکتا تھا, حج کے رمل استباء سب سے وہ فارغ ہو سکتا تھا. اب وہ نہیں فارغ ہوا تو اب بھلے وہ بعد میں آ کر وہ فارغ ہو صحیح سے رمل سے, طواف تو بعد میں ہی طواف زیارہ وہ نفل میں فارغ ہوا تھا. تو اب یہ کہ وہ طواف زیارہ میں جو ہے نا, چونکہ اس نے وہ نفل طواف میں وہ استباء اور رمل نہیں کیا تھا حج کا, تو وہ یہ سنتیں ہیں. تو اب یہ کہ استباء تو ہو نہیں سکتا کہ اب یہ اپنے معمول کے کپڑوں میں آیا کیونکہ وہ قربانی کر چکا تو اب استباء نہیں ہے, اب صرف رمل کرے گا. وہ جو ایک مخصوص طریقہ ہے تیز تیز چلنے کا مخصوص طریقہ ہے, اس کے مطابق وہ رمل کرے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تحریری سوال ایس ایم ایس کے ذریعے موصول ہوا. راشد بھائی ہیں جوبلی سے, یہ کہہ رہے ہیں کراچی سے, راشد بھائی ہیں جوبلی کراچی سے, یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ پانی پیتے ہوئے شہادت کی انگلی یوں کھڑی کر لیتے ہیں, پانی کے گلاس سے یا پیالے سے شہادت کی انگلی کو یوں کر کے الگ کر لیتے ہیں, کیا یہ درست عمل ہے؟ یعنی یوں شادی جی جی جی یہ انگلی کھڑی نہیں کرنا ہوتا, میرا خیال ہے یہ خالی جو پکڑنے کا اسٹائل ہے, یا دیکھا دیکھی یہ ہو سکتا ہے چل رہا ہو کہ یوں انگلی کھڑی کرنی چاہیے. اب یہ کہ اس میں کیا حکم لگے گا, کر رہا ہے جبکہ اس کو کوئی فرض واجب نہیں سمجھتا, سنت نہیں سمجھتا, ویسے ہی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, نو پرابلم. اور جو نہیں کرتا اس کو برا بھی نہیں سمجھتا, یعنی کچھ بھی نہیں, ایک فضول ایک غیر ضروری حرکت ہے جو کر رہا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب پیارے باپا جان حکیم ممتاز احمد اتاری. الحمدللہ عزوجل آج رات 1:15 بجے بغداد شریف روانگی ہے اسلام آباد سے, تو عرض یہ ہے کہ آپ کی کرم نوازی ہو جائے اگر آپ اس کے متعلق کچھ اچھی اچھی نیتیں ان سے آپ مجھے نواز دیں, اور مزید با ادب حاضری کا انداز کیا ہونا چاہیے اگر اس پہ کچھ مدنی پھول آپ کی طرف سے عطا ہو جائیں. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. وہ اچھی نیتوں میں یہ ہے کہ مطلب جا کر میں غوث پاک کے دربار میں حاضری دوں گا, کربلا شریف ان کے شہزادگان کی بارگاہ میں حاضری دوں گا, سلام عرض کروں گا, کربلا شریف میں حاضری دوں گا, امام علی مقام کو سلام عرض کروں گا, شہداء کربلا کے درباروں میں حاضری دوں گا, وہاں تو انبیاء کرام علیہ السلام بھی تشریف فرمائیں بعض مقامات پر, جیسے وہ سبیدہ قبرستان ہے وہاں مشہور بزرگ وہاں بحل الدانہ ہے وہ بھی تشریف فرمائیں. اچھا اور سنا ہے کہ وہاں انبیاء کرام بھی ہیں, اب کنفرم یاد نہیں ہے مجھے, وہ ایوب علیہ السلام بغداد شریف میں نہیں ہے. ایوب علیہ السلام کے بارے میں مزار کا کنفرم ہونا بغداد شریف میں تو شاید نہیں. سلالہ شریف میں تو ہم نے بھی حاضری دی ہے منسوب, تو سلالہ شریف میں دو مزارات انبیاء کرام سے منسوب ہیں, وہاں ایک نبی عمران علیہ السلام کا مزار شریف بتایا جاتا ہے اور نبی ایوب علیہ السلام, یہ اس طرح. واللہ واللہ. ایوب علیہ السلام کی طرف منسوب ہوا کنواں ہے جس سے آپ کو شفا ہوئی تھی, وہ عراق میں ہے بغداد شریف میں نہیں. واللہ واللہ. یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں مزار شریف ہے, اور جہاں کشتی یونس علیہ السلام کو جہاں مچھلی سے آپ جہاں فارغ ہوئے تھے وہ مقام بھی کچھ عمارت وغیرہ بنا رکھی ہے وہاں یادگار وغیرہ. تو یہ جہاں جہاں مطلب میں بارگاہوں میں حاضری دوں گا، وہاں دعائیں مانگوں گا، سلام عرض کروں گا، ان کے وسیلے سے دعا مانگوں گا، ان کی برکتیں حاصل کروں گا، اور وہاں جا کر بس پھر وہ یہ ادھر سے تو شوق ہوتا ہے، جوش ہوتا ہے، وہاں جا کر پھر یہ غفلتیں تو ہر طرف ہیں، تو بندہ بعض اوقات بڑا ہوڑی میں لگ جاتے ہیں، اور منڈلیاں جمتی ہیں دوستوں کی، اور مل کے جاتے ہیں نا، گپے مارتے ہیں، ہوٹلیں، اور جہاں جس مقصد کے لیے گئے وہاں وقت تھوڑا ہی ہوتا ہے، تھوڑا ہی ملتا ہے حاضری کا، یعنی کہ اپنا نفس جو ہے وہ بیٹھنے نہیں دیتا، جانے نہیں دیتا، وہاں پھر مخیر عاشقانِ غوثِ اعظم جو لنگر لٹاتے ہیں تو اس کے مزے لے رہے ہوتے ہوں گے، اور کیا کیا ہوتا ہے، یہ ان دنوں میں خوب لنگر وہاں تقسیم ہوتا ہے، مال مال کھلانے والے کھلاتے ہیں غوث پاک کے احسان ثواب کے لیے، اللہ قبول کرے جو کرتے ہیں، تو یہ کہ نفس پروری کہاں نہیں، اب وہاں جا کر ذہن نصیب کے یہ بھی نہیں ہے تو کہ میں نیکی کی دعوت دوں گا، وہاں تو لوگوں کو وقت ہی وقت ہوتا ہے، نہ وہاں طواف ہے، نہ سعی ہے، نہ سر منوار ہے، نہ قربانی کرنا ہے، وقت ہی وقت ہے، ان میں اگر کوئی مدنی کام کرنا چاہے نا، وہاں ایک سے ایک ملیں گے عاشقانِ غوثِ اعظم، خالی باب المدینہ کے نہیں، پاکستان کے مختلف شہروں کے اور دنیا کے کئی ممالک کے ملیں گے وہاں عاشقانِ رسول، عاشقانِ غوثِ اعظم، ان میں اگر مدنی کام کا جذبہ لے کر کوئی جانا کہ میں وہاں حاضری تو دوں گا لیکن غوث پاک نے اسلام کی خدمت کی ہے، میں بھی اسلام کی خدمت وہاں جا کے کروں گا، پھر یہ کہ اپنا ادب بنائے کہ اتنوں کو میں کم از کم انفرادی کوشش کر کے ان کے اپنے شہروں کے لیے، اپنے ملکوں کے لیے مدنی کام پر آمادہ کروں گا، نیکی کی دعوت پر آمادہ کروں گا، اور مدنی قافلوں میں اگر وہاں مدنی کام ہے تو مدنی قافلوں میں سفر کے لیے ان کو تیار کروں گا، اس طرح کے اور کئی کام ہو سکتے ہیں، مسجد بنانے کے لیے راضی کروں گا کہ مسجد خدام المساجد کے تحت مسجد، بڑے بڑے مالدار لوگ وہاں جاتے ہیں، اربوں پتی جاتے ہیں جانے والے، ان کے لیے مسجد بنانا کوئی مشکل نہیں ہوتا، لیکن یہ اہداف لے کر جائے کون یار، وہاں مزہ آتا ہے، پہنچتے ہیں، اچھی بات ہے، مزہ آتا ہے وہاں، لیکن ساتھ میں دین کی خدمت ہونا تو کیا بات ہے مدینے کی۔ پاپا آپ نے کتنی مرتبہ بارگاہ غوثیت میں جانے کی ترکیب ہوئی؟ دو بار سفر کیا ہے الحمدللہ، مگر یہ گیارہویں شریف کے دنوں میں نہیں، اس کے علاوہ ایک تعداد ہوتی ہوگی بابا اس سفر کرنے والوں میں جنہیں قرآن درست پڑھنے پڑھانا آتا ہوگا، مدرسۃ المدینہ بالغان، اور وہاں اسلام بھاگ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے جو میری معلومات ہے، تو اگر مدرسۃ المدینہ بالغان کے کوئی حلقے لگا لیے جائیں قرآن کریم درست پڑھنے پڑھانے کا، یا خود ظاہر جو حاضری دے رہا ہے وہ اپنا کوئی ہدف لے لے کہ میں مطلب اتنا قرآن، جیسے کہ اگر وہ ایک ہفتے کے لیے جا رہے تو میں ایک ہفتے میں پورا قرآن ختم کر کے لوٹوں گا، اور پورا قرآن کریم کی درست تلاوت کر کر حضور سید غوثِ اعظم علیہ رحمۃ اللہ علیہ اکرم کی بارگاہ میں اس کا ثواب اس سال کروں گا، تو اس طرح کر کے کوئی ایسا کوئی عبادت کا، کوئی نیکی کی دعوت کا جیسا آپ نے فرمایا، کوئی ایسا پورا وہ لے گا جو آپ ظاہر مدینہ کو آپ نے ایک دیا ہوا ہے عبادت کا پورا ایک انداز کہ وہاں جا کر کیا کیا کرنا ہے، تو یہ بھی ہو تو سکتا ہے، بے شک کرے، اب یہ کیا وہاں جا کر سیلفی بنائیں گے، غوث پاک کے روزے کو پیٹ کر کے یوں کھڑے ہوں گے، او یوں گنبد کے ساتھ ایسا وہ، یہ تو اس میں تو مہارت ہوتی نا، یہ بنائیں گے، اب یہ دھندا کرتے ہیں جا کر وہاں، طرح طرح کے دھندے کرتے ہیں یہ، اور اگر وہاں واقعی حاضری دے رہی تو کوئی دوست آپ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، کیا بات ہے مدینہ، ارے یار وہاں ایسی سی شکایتیں آتی ہیں کہ ایسی گند مچاتے ہیں دوست مل کر، وہ ہا ہا ہا مذاق مسکری اور تماشا بنا، بتوں کا سلسلہ بھی ہوتا سب کچھ ہوتا، تو دوستوں کے ساتھ نہ جائے، یا کم از کم سیزن میں نہ جائے، سیزن میں یہ طرح طرح کے وہ ایک روٹین ہو گئی ہے بعض لوگوں کی، وہ ہر سال پہنچتے ہیں، اب عقیدت سے بھی جاتے ہوں گے، ہم سب کو برا نہیں کہتے، لیکن مجھے جو شکایتیں ملتی ہیں وہ عرض کرتا ہوں کہ وہاں ایسا ماحول میں گند مچاتے ہیں بعض لوگ، ایسا مذاق مسکری کا اور بے تکا ماحول بناتے ہیں کہ علامان، پھر سر امامہ بھی باندھ لیتے ہیں، مشکل ہی ہے، امامہ بھی یہاں رکھ کے نہیں جاتے کہ وہاں جا کر وہ دھڑلے سے دعوت اسلامی کو بدنام بھی کرتے ہیں، ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں، مذاق مسکریاں وغیرہ غیر سنجیدہ انداز۔ اب اس طرح رات بھر جاگنا کہ صبح فجر کی نماز میں آزمائش ہو جائے اس پر بھی غور کر لینا چاہیے. ظاہر سردی کی حاضری ہے وہاں پر آج کل, تو اس کے حساب سے بھی دیکھ لے کہ نماز میں سستی سردی میں زیادہ ہوتی ہے وہاں کو. ہمارے یہاں جو انداز ہے گیزر اور گرم پانی, تو میں نے تو ان دنوں تو نہیں تھا یہ پانی یخ, تو پھر نماز تو پڑھنی پڑھنی ہے. یہ تو اپنی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں نماز قضا کرنا, پڑھنی پڑھنی ہے. تو یہ ٹھنڈا پانی ہوگا اور رات اگر دوستوں میں رہے اور گپے مارتے رہے تو ظاہر ہے کہ فجر میں تو بڑی سستی ہو, وہاں تو جا کر وہاں تہجد نہیں پڑھیں گے تو کہاں پڑھیں گے. وہاں تو وقتی وقت اور پھر ایسی بارگاہ ہے کہ بزرگوں کے قدموں میں تو عبادت کا زیادہ مزہ ہے اور قبولیت ہے. جیسے کہ دیکھو نا داتا حضور کی بارگاہ میں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہاں عبادت کی ہے نا, وہاں داتا حضور کے قریب چلہ بنا ہوا ہے نا آج بھی عبادت گاہ, وہاں عبادت کی ہے اللہ کی عبادت کی ہے. تو یہ کہ کوئی وجہ ہوگی کہ بھائی داتا حضور کیا کیوں کیا, تو یہ عاجزی بھی ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں نیک بندے ہیں میں ان کے قریب عبادت کروں گا تو قبولیت کا زیادہ مطلب چانس ہے. یہاں جو داتا حضور پر رحمتیں برس رہی ہیں وہ مجھ پر برسیں مجھ پر بھی برسیں گی. اب یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کس کا مقام زیادہ ہے, ہمارے پاس کوئی اس کا پیمانہ نہیں ہے, دونوں ولی اللہ ہیں. لیکن ان میں عاجزی تھی, اور ہمارے ہاں تو جو بھی نظام ہے آپ کو پتا ہے, تو بزرگوں کی بارگاہ میں جا کر اس کا ادب کریں گے. وہاں اگر درود شریف پڑھنا ہی ہے تو اپنے گھر پہ پڑھنے کے بجائے وہاں کونے میں بیٹھ جائے گوس پاک کے دربار میں کہیں, وہاں پڑھتا رہے. شہزادگان کے بھی مدار آتے ہیں, وہ تو اولیاء اللہ کا مرکز ہے بغداد سمجھے, تو وہاں مزار آتے ہیں. امام غزالی ہیں وہاں, امام اعظم ہے وہاں, امام اعظم ہیں. تو ان کے مزارات تو رش بھی نہیں ہوتا عام طور پہ, مگر زائرین تو پہنچتے ہوں گے ان دنوں میں. تو بہرحال یہ کہ وہاں کہیں مل جائے موقع تو وہاں کوئی ایک بار تلاوت کر لیا, کوئی درود پاک 313 بار پڑھ لیے تو 313 بار اس مزار پر پڑھ لیے, 313 بار اس مزار پر پڑھ لیے, تو دن گزر جائے گا. رات امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف جو میری جب حاضری ہوئی تھی تو اسی خوبصورت مسجد کے ساتھ ان کا مزار شریف ہے کہ وہاں مسجد میں آدمی عبادت بھی کرے مزار شریف پر حاضری بھی دے. اس پہ ایک ناقص مشورہ بابا گھر میں عرض کر دوں کہ بلا وجہ رات جاگنے کا اگر معمول نہ ہو, کیونکہ رات جاگنے کی کوالٹی وہاں کون سی ہوتی ہوگی اس کا بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں. میں سب کا نہیں کہتا, نارمل بات کر رہا ہوں, جنرل بات کر رہا ہوں. یہ میرے شہر کے حصے میں آیا ہے. تو اگر یہ رات مطلب کہ رات پالی والا وہاں کوئی ایسا نہ ہو, یہ عشاء پڑھیں کچھ عبادات کریں اور کرا کر پیے جائیں اور سو جائیں, اور جیسا آپ نے ارشاد فرمایا نا تہجد کی نماز میں یہ حاضر ہوں, پھر نمازیں پڑھیں تہجد پڑھیں اور پھر فجر کے بعد تلاوت کریں, اللہ ان کو توفیق دے مدنی حلقہ لگائیں اور یوں کرا کر یہ ترکیبیں بنائیں, پھر اشراک چاش کے نوافل وہاں پر ادا کیے جائیں, تو وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ, تو کیا بات ہے مدینے کی. ویسے وہ رات گھومنے کے مواقع نہیں ہیں, نہیں وہ ہمارے یہاں کے ماحول کی طرح نہیں ہے وہاں, لیکن یہ گھروں میں ہوٹلوں میں یہ منڈلیاں جماتے ہوں گے اور گپے مارتے رات گھومنے کی شکایت نہیں ہے, چوپالے لگتی ہیں رات کو کہیں کہیں وہ 10-15 10-12 10-12 بیٹھ جائیں گے. کوئی چلو کوئی بھلائی کا کام ہے نیکی کا کام ہے کوئی اچھا کام ہے تو ٹھیک ہے, اب مدینہ, لیکن میں نے اس لیے جنرل بات کی ہے. اگر ایسا بھی کوئی سوچے کہ میں غوث پاک رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں یا میں اپنی نیکی کرنے عبادت کرنے کے لیے اور ان کا فیض لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں, جن دوستوں کے ساتھ میں اپنے شہروں میں بیٹھتا ہوں اپنے ملکوں میں بیٹھتا ہوں اگر انہی کے ساتھ میں یہاں بھی بیٹھ رہا ہوں تو کیا یہاں میں اس کے پاس بیٹھوں جس کے بعد میں اپنے شہر میں بظاہر نہیں بیٹھ سکتا, اس کی صحبت میں رہوں. اللہ توفیق دے. بس وہاں تو کیا بھاگ بھاگ کے سیلفی اور جیسے جلوس بھی نکالتے ہیں گیارہویں شریف کو, پھر بعض مواقع آتے ہیں محفلیں جمتی ہے تو فوٹوئیں پڑھوانے کے لیے پکچر بنوانے کے لیے بس شکایتیں ملتی ہیں کہ یوں کرتے ہیں بھاگ بھاگ کے آ جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں چپ چاپ گھس جاتے ہیں دھکا مار دیتے ہیں. اب یار بس اللہ اخلاص نصیب کرے. مجھے ابھی ایس ایم ایس آیا میسج آیا کہ جو بھی آپ ارشاد فرما رہے نا اس کا فوراً مدنی گلدستہ بنا کر آج ہی اس کو جاری کر دیا جائے. تو یہ اس طرح کے جو کوالٹی کے لوگ ہوتے ہیں نا اسلامی بھائی اپنے بھلے جو بھی ہوتے ہیں یہ اتنا مدنی مذاکروں میں تھوڑی دلچسپی ہوتی ہے, وہ بھی یہی پتہ بھی نہیں چلے گا. ان کا بھی ایسا ہی پیغام تھا کہ زائرین تو بھی, کیونکہ جنہوں نے مجھے تحریری پیغام دیا ہے وہ بھی سفر کرنے والے ہیں ابھی بغداد شریف. الحمدللہ سارے تو ایسے نہیں ہے نا, یوں تو مطلب ایک سے ایک اللہ کے نیک بندے اور اولیاء کرام بھی ان میں ہوں گے جو حاضری کے لیے پہنچتے ہوں گے, لیکن ہم تو جنرل جو عوام ہے نا, عوام بھی, عوام میں بھی مخصوص طبقہ ہوتا ہے, وہ بہت وہاں جا کر سنا ہے کہ وہ ایسے ماحول پیدا کرتا ہے, شرارتیں اور غیر سنجیدہ ماحول سب مکس ہوتے ہیں. مطلب ایک جگہ تفریح لگی ہوئی ہے, پکنک ہو رہی ہے, معاذ اللہ وہاں تو صحیح بات ہے کہ یہاں سے قفل مدینہ لے لو, ذہن بنا لو خاموش شہزادہ گھول کے پی لو رسالہ ہے نا, وہاں بس وہ قفل مدینہ لگا کر آپ حاضریاں دے. قفل مدینہ کا ہو سکتا ہے اینک بھی لے جائیں لیکن وہ لوگ تعجب کریں گے, تو نگاہ نیکی کرنے کی پریکٹس ہو اور بس وہ نیچی نگاہیں اور قفل مدینہ لگا کر اگر آپ جائیں گے نا تو انشاءاللہ کچھ فیض حاصل کر کے آئیں گے, ورنہ بزرگوں کی بارگاہ میں جا کر بک بک بک بک بک بک کریں گے تو کیسے ہوگا. خود بغداد شریف تو غوث پاک کا, تو وہاں غوث پاک کا ساری دنیا پہ راج ہے نا, ہمارے دلوں پہ راج ہے, تو وہاں خاص بغداد شریف تو وہاں یہ کریں گے تو کیسے جمے گا کیسے. اللہ توفیق دے, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اگر اسلامی بہنیں وہاں جاتی ہیں تو یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے, اسلامی بہنیں نہیں ہوں گی, عورتیں. دعوت اسلامی والیوں کو تو پتہ ہوتا ہے پردے کے بارے میں سوال جواب میں کہ مزارات پر ان کو حاضری دینے کی اجازت تو ہے نہیں, صرف سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روزے انور پر حاضری ان کو دینے کی اجازت, بلکہ حج کرے تو قریب واجب. باقی مزارات پر تو غوث پاک کے مزار پر بھی عورت کو حاضری دینے کی ہمارے یہاں اجازت نہیں ہے, اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے منع فرمایا اور بزرگوں کے حوالے سے منع فرمایا. اب یہ یوں ذہن بنا کر جاتے تو پھر وہ تفریح, شاید یوں ذہن بنا کر نہیں ہم مزار پر تھوڑی جاتے, کیا پھر کیا لینے جاتے ہو, گھومنے پھرنے. تو ان دنوں بڑا مزہ ہوتا ہے وہاں, جو سنتا ہوں میں کبھی سنتا ہوں کہ بہت رونق ہوتی ہے اور وہ بہت لنگر اور تقسیم ہوتا ہے اور خرچہ بھی نہیں ہوتا. حالانکہ لنگر جو اتنا خرچ کرتے ہیں نا, کروڑوں روپے کا لنگر کھلاتے ہیں, اللہ قبول کرے اگر ان میں سے کچھ بچا کر. میں اب یہ میرا مشورہ ہوا میں جا رہا ہے, اللہ کرے کسی کے کان سے ٹکرا جائے وہ اور اندر اتر جائے. یہ کروڑوں روپے تم خرچ کرتے ہو نا وہاں, اگر اس میں سے کچھ نکال کر وہاں غوث پاک کے دربار میں اگر نہیں ہے سسٹم تو گیزر سسٹم بنوا دے. کہ میرے دور میں جب گیا تھا تو ایسا یخ پانی تھا کہ بس یار آزمائش. اب ہو سکتا ہے ہو گیا ہو, مجھے پتا نہیں, اس کو کئی سال ہو گئے. تو یہاں پھر دیگر مساجد ہیں وہاں جہاں میں نے دیکھا تھا ٹھنڈا پانی گرم پانی کا تصور نہیں تھا, سمجھے کہ وہاں کے لوگ عادی ہوں گے جو ٹھنڈا, ہم تو برداشت نہیں کر سکتے. ہم نے تو ایک جگہ زہر پڑی تھی موصل شریف میں, تو وہاں دوپہر کو زہر کی نماز کی بات کر رہا ہوں, تو وہ ایسا ٹھنڈا پانی تھا کہ منہ دھوتے تھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ منہ دھل بھی رہا ہے کہ نہیں, ایسا ٹھنڈا پانی سمجھ نہیں پڑتی تھی. اب آپ بتائیے کیسی سردی ہوگی. اب تو ایسی مسجدوں میں تلاش کر کے اللہ کے بندو نیاز بھی کھلاؤ کچھ بچا کر, وہاں یار گیزر سسٹم اور کچھ گرم پانی کا سسٹم کرو کہ نماز پڑھنے والوں کو کچھ سہولت ہو. کہ چلو یہ تو زائرین تو چار دن کے ہیں, پانچ دن کا پیکج ہوتا ہے, چار دن پانچ دن کا شاید پیکج ہوتا ہوگا, تو یہ اپنے سارا سال جو نماز پڑھتے ہیں عراق کے مسلمان ہے تو مسلمان نا, تو ان کو راحت دو یار, ان کو گرم پانی کی ترکیب جہاں نہ ہو. اب ہو گیا ہو تو مجھے پتا نہیں ہے, جہاں نہ ہو وہاں یہ کوئی ترکیب بناؤ نا, جہاں تعمیرات میں کمزوری ہے کچھ مساجد کی, اس مسجد کو نئے سرے سے بنوا دیا جائے, تو اس طرح کریں نا کچھ. اب ظاہر ہے کہ وہ تو کہاں سن رہے ہوں گے, میری سنے تو ضروری تھوڑی کہ میری مانے بھی. اور لٹانے میں مزہ آتا ہے نا, اے مجھے دو اے مجھے دو اے مجھے دو, ہر ایک بول رہا ہوتا ہے یہ نا, ارے بھائی یہ تو اتنا لنگر کرتا, وہ نہیں ہے وہ تو روز کی گیارہ دیں گے لٹا رہا ہے, اور یہ تو بڑا رئیس آدمی ہے, انہوں نے نہیں بتایا, ان کے دوست نے بتایا 111 دے گئے, یہ لٹاتے ہیں. یہاں اللہ قبول کرے جس کی نیت ریاکاری کی ہے, اب وہ اپنا بھگتے گا. جو اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے پھر بھی چلو مشہور ہو جاتا ہے تو اس پر کوئی الزام بھی نہیں ہے. تو مجھے تو یہ کہ نماز ہم مسجد اور تحریک والے ہیں کہ ہم نیازی بھی ہیں نمازی بھی ہیں, لیکن پہلے نمازی ہیں بعد میں نیازی ہیں. تو آپ نیاز بے شک کریں اور 111 نہیں 1111 دیں گے لٹائیں, لیکن کچھ مسجدوں میں وضو کا ٹھنڈا پانی اس کو کچھ گرم کروا دیں, سارا سال گرم ہوتا رہے وہ پانی, تو انشاءاللہ یہ بھی ثواب ملے گا گھوسبا کے سال ثواب کے لیے. یہ بھی کریں نیاز بھی لٹائیں سب کریں یار, اللہ اور برکت دے گا آپ کو انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ گناہگار ہوں گر عذابوں نے گھیرا گناہگار ہوں گر عذابوں نے گھیرا جواب دیجئے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کتنے علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے, بیان فرمایا کرتے تھے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کتنے علوم میں بیان فرمایا کرتے تھے؟ پاپا کس کو موقع دیا جائے جواب کا؟ یہ تو مدنی شخصیات شاید دے دیں. ادھر بھی ہاتھ بلند ہو رہے ہیں, قادری کابینہ بھی. قادری کابینات, چلو قادری کابینات والوں نے اگر ان میں وہ حصہ ہے کہ جنہوں نے 4 یار کی نسبت سے 4 مہینے سے مسلسل مدنی قافلے میں سفر کیا ہو, چلو ان میں سے جواب دے دے کوئی. اگر مدنی قافلے کے بغیر تو یار اپنی دوستی مشکل ہے. تھک بہت گئے ہیں بابا جی سفر کر کے آئے. شیر کو خطر میں لاتا نہیں کتا تیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان آصف علی سلطانی, مرکزی جامعۃ المدینہ, فیضان مدینہ, باب المدینہ. تعلق میرا قادری کابینہ سے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں آپ 13 علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے. جواب درست ہے. تقریر فرمایا کرتے تھے, بیان کیا کرتے تھے, بیان بہار شریعت. اگر یہ ایک مرتبہ دوبارہ یہی بیان کر دیں اور وہ بیان فرمایا کرتے کے جملے کے ساتھ, اور اس کے بعد مطلب بہار شریعت ان کی تو آپ دے ہی چکے ہیں, اس کے بغیر اگر یہ کر دیں اور عبدالحق محدث سے دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ پیرانے پیٹ دستگیر 13 علوم میں بیان فرمایا کرتے تھے. جواب درست ہے. ماشاءاللہ, چادر سر پہ سجانے کی بھی آپ کو اجازت ہے. بہاری شریف کا مکمل سیٹ ہم نے تحفہ دیا, اس کا مکمل مطالعہ کرنے کی بھی درخواست ہے, مدنی التجا ہے انشاءاللہ سال میں. ماشاءاللہ, 11 جمع 1 ماہ میں انشاءاللہ. ماشاءاللہ, قادری کابینات والوں نے کوششیں تو بہت کی یار, اتنی مخلوق کو یہاں لا کر بٹھا دینا اب یہ خصوصی, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. خصوصی مدنی مذاکرے میں عامر بھائی بٹھا سکیں گے؟ حاجی عامر, یہ تو خود بیٹھنے کے لیے بےتاب ہوں گے شاید. لبے پوچھ لے. خصوصی مدنی مذاکرے میں سارے ہوں گے جی انشاءاللہ. حاجی عمران بھائی انشاءاللہ ہم بھی ہوں گے, اور انشاءاللہ تمام اسلام میں ہاتھ اٹھا کر اظہار کریں انشاءاللہ. یہ سمجھ نہیں پڑ رہی ہوگی سب کو کہ یہ کیا ہوتا ہے اور کب ہوگا, کون سی تاریخ کو ہوگا. آج رات کو ہوگا خصوصی مدنی مذاکرہ. تو آپ یہ کہ سونا پسند کریں گے یا خصوصی مدنی مذاکرے میں پسند کریں گے رہنا, کہ اس میں ہو سکتا ہے آپ کی باری بھی آ جائے سوال کرنے کی. ماشاءاللہ خصوصی مدنی مذاکرے کی خصوصیت سماعت فرما لیں انشاءاللہ عزوجل. اس میں امیر اہل سنت کے انشاءاللہ مدنی پھول بھی حاصل ہوں گے, اور انشاءاللہ عزوجل ہمارے مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری بھائی بھی انشاءاللہ ہماری تربیت فرمائیں گے. تو تمام بڑے شہزادے حضور بھی جانشین اتار بھی انشاءاللہ نظر کرم فرمائیں گے, تربیت فرمائیں گے. تو تمام اسلامی بھائی پرجوش عزم کے ساتھ اظہار فرمائیں گے انشاءاللہ خصوصی مدنی مذاکرے میں سارے شرکت کریں گے. روزے کی بھی ترکیب ہوگی بابا. بابا یہ پتہ نہیں دیکھ رہے روزہ رکھیں گے آج کل کا کل روزہ آج سے. تو جو روزہ رکھے وہی ہاتھ اٹھائے تو ان کو سحری کی ترکیب ہوگی. جو روزہ نہ رکھے اس کے لیے کھانے کی اجازت نہیں ہے. آ گیا تو ذرا وہ دھوکہ دے کر ہی آئے گا. صرف وہی کہ جو کل روزہ رکھے گا اس کے لیے سحری کی انشاءاللہ ترکیب ہوگی. باپا آپ کے ساتھ سحری کرنے کے سادن نصیب ہو گیا ہمیں. میں بھی بیٹھ جاؤں گا. مرحبا. کون کون اسلام میں سحری کرنے کا شرف حاصل کریں گے؟ سحری نہیں سحری. ہاں سحری سحری. ہاں نہیں تو بولے سحری تو کرنی ہے پیٹ بھرنا کو. ہاتھ اٹھا دیں سحری کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے. روزہ یہ عوام ہے نا یہ نہیں سمجھتے, بولے یار چلو روزہ نہیں رکھتے تو سحری کر لیتے ہیں. تو سحری سنت ہے روزہ رکھنے کے لیے, اس کے علاوہ نہیں. تو صرف روزہ رکھنے والے کے لیے ہی سحری کی اجازت ہوگی انشاءاللہ. ہاتھ اٹھانے والوں کی اللہ لاج رکھ لے سو نہ جائے کونا کھانچا پکڑ کے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی یہ لمحے زندگی میں بار بار نہیں آیا کرتے, نصیبوں سے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضری ہوئی ہے. خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی برکتیں لیں گے, اور انشاءاللہ عزوجل سحری کر کر بھی انشاءاللہ روزے کی بارے لوٹیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمیں جو سوال موصول ہو رہے ہیں وہ بھی کیے جا رہے ہیں, اور مدنی چینل کے نمبر پر جو ایس ایم ایس یعنی تحریری سوالات موصول ہو رہے ہیں یہ بھی کیے جا رہے ہیں. یہاں ایک اسلامی بھائی ہیں یا اسلامی بہن ہیں, یہ تو مینشن نہیں ہے کہ ان کا سوال ہے, لیکن سوال ہے ایک. یہ کہہ رہے ہیں کہ عصر سے لے کر مغرب کی نماز تک اگر کچھ نہ کھایا جائے تو سنا ہے دو رکعت نفل پڑھنے کا, دو رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ملتا ہے, کیا یہ درست ہے؟ اگر درست ہے تو کس حدیث پاک میں ہے؟ حوالہ بھی عطا فرما دے. میں نفل کا تو نہیں پڑھا, البتہ بعض بزرگوں کے تعلق سے ایسا ہے کہ وہ عصر اور مغرب کے درمیان کھاتے نہیں تھے. سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن یہ بھی فرمائے اس جگہ پر کہ جتنی دیر نفس کو کھانے پینے سے روکا جائے وہ اچھا ہے. فتاوی رضویہ میں یہ سوال ہے. جتنی دیر کھانے پینے سے نفس کو روکا جائے وہ اچھا ہے. چلو عصر تھا مغربی تو جو نہیں کھاتا, جو کھاتا پیتا وہ گناہگار نہیں ہے. نہ یہ کوئی حدیث سے ہم کہتے ہیں کہ حدیث میں, بعض بزرگوں کا سب بھی نہیں. نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا؟ وہ یہ میں پڑھا نہیں ہے نا. اس ثواب تو ظاہر وہ حدیثوں سے پھر ثابت کرنا پڑے گا نا اس کو. جب یہ حدیث سے عمل بھی اس کا ثبوت مجھے نہیں پتا, یہاں تک کہ مطلب یہ اعلیٰ حضرت نے بھی پروا نہ کہ وہ جتنا کھانے سے بچے چلو اسی بہانے بچہ کھانے پینے سے ہر وقت کھاتے پیتے رہتے ہیں بعض لوگ. محمد زہیب بھائی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے, ان کو انہوں نے سوال کیا ہے. انہوں نے کہا کہ سخت سردی ہے, گرم پانی کی موجودگی بھی ہے, ٹھنڈے پانی سے وضو کریں گے تو اب کتنا ثواب ملے گا؟ اللہ بہتر جانے ثواب ملے گا بھی یا نہیں, کہ اپنے آپ کو تکلیف دے رہا ہے. اب وہ ہاں ٹھنڈے پن ہے کچھ یار جزئیہ تو تھا نہ. سردی میں وضو کرنا جبکہ وضو کو جی نہیں چاہ رہا سردی ہے, تو جب وضو دشوار ہو تو دونا ثواب ہے. لیکن اب گرم پانی ہے اس کو ترک کر کے ٹھنڈے پانی سے کرنا اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم بالصواب. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فہیم بھائی ہیں ضیاء کوٹ سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ سردیوں میں بعض اوقات گیس نہیں آتی تو ایک مشین آتی ہے، کمپریسر ہوتا ہے جو بجلی سے چلتا ہے اور گیس جو ہے وہ کھینچتا ہے، خلاف قانون ہے، تو ایسی مشین ہمیں لگانی چاہیے؟ خود کہہ رہے خلاف قانون ہے تو یہ کہاں جائز ہوگا، اس سے بچنا ہوگا. بعض گیس کے کم پریشر ہوتے ہیں نا، تو بعض لوگ اپنے یہاں مشین لگا لیتے ہیں، سونا یہی ہے، تو وہ پریشر سے کھینچ لیتی ہے، تو آس پاس والوں کا جو بچہ کچا جو گیس بیچاروں کا آ رہا ہوتا ہے نا، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. ایسا بھی پتا چلا ہے مجھے. یہ تو بڑا نازک مسئلہ ہے، بندوں کو تکلیف دینے کے مسائل تو بھی گزرے، احکام جو بھی اس کی قبائح، تکلیف نہ دیجئے، رسالہ پڑھیے، دوسروں کو تکلیف نہ دیجئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے سے سوال کر رہے ہیں محمد اکرام بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم گھریلو صدقہ باکس میں پیسے ڈالتے ہیں تو کیا ہمارا صدقے کا ثواب، ہمارا صدقہ اسی وقت ہو جائے گا یا جب اسے نکال کر استعمال کریں گے تب صدقہ ہوگا؟ اللہ بہتر جانے، کیونکہ ابھی تک تو ہے اس کا قبضہ، اس نے باکس میں ڈالا، باکس اس کے پاس ہے. اس پر مشورہ ہوا تھا بابا جی دارالفتا کے حوالے سے، دارالفتا اہل سنت کے حوالے سے، یہ جب تک کہ دے نہیں دیں گے اس وقت تک وہ صدقہ نہیں. جیسے کہ اس میں ایک روایت لکھی ہوئی اس طرح کے مضمون کی کہ صبح کا صدقے کے فضائل پر، تو یہ جو ابھی نکال کے جو اس میں ڈالا نا، تو یہ ابھی وہ صدقہ نہیں ہے. جب تک کہ یہ آپ کے مل سے نکل کر جو وکیل یا مستحق کے پاس یا جس کے پاس جانا ہے چلا نہیں جاتا، تو یہ جب یہ آپ نے جو نیتیں کی نا، نیتوں کا ثواب ملتا رہے گا، مگر یہ عمل اس وقت وہ اس طرف آئے گا کہ جب یہ آپ ادھر دے دیں گے. نیتوں کا ثواب ملتا رہے گا یا نیت کا، نیتوں کا ثواب ملے گا؟ بس جو نیت کی ہے اس نیت کا ثواب ہے کہ میں صدقہ نکالنے کی، صدقے نکالنے کی جاری رہے، صدقہ نکالنے کی جو نیت سے جو اس نے پیسے ڈبے میں ڈالے تو نیت تو اس کی ہو گئی، لیکن وہ عمل جو صدقے کا ہے یہ اس وقت ہوگا جب وہ آگے نکلے گا. جیسے حج کی نیت کی، اس سال حج کروں گا، تو جب حج کرے گا تو حج کا ثواب ملے گا، ورنہ نیت کی ہے، سچی نیت ہے تو نیت کا ثواب ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. ویب سائٹ کے ذریعے سے لائیو چیٹ پر ایک تحریری سوال ہے، عبد الواحد بھائی ہیں ہند سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ نعتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کرنا کیسا، جیسے تو کہنا، تیرا کہنا، کیا فرمائیں گے آپ؟ جائز ہے، یہ تحسین کلام کے لیے ہوتا ہے، کچھ اس کے اشعار کے جو ہے نا یہ اصول الگ ہوتے ہیں، نظم، نثر. نثر وہ جو جیسے ہم جو گفتگو کریں، نثر ہے یہ، تو جو مضمون لکھے ہوتے ہیں نثر کہلاتا ہے، اور نظم وہ جو اشعار، تو اشعار کے اپنے کہیں تو زیادہ یعنی کہ خوبصورت لگتا ہے، کہیں وہ اگر تو کی جگہ آپ کہیں گے تو وزن ساقط ہو جائے گا. جیسے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شعیب تہا تیرا، اب وہاں کوئی پڑھے گا واہ کیا جود و کرم ہے شعیب تہا آپ کا، تو یوں یہ مصرعہ اصول کے لحاظ سے ساقط الوزن ہو جائے گا، وزن ٹوٹ جائے گا اس کا، تو تیرا زیادہ یہاں خوبصورت ہے. تو یہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو تیرا یہ جگہ جگہ استعمال کیا ہے، دیگر بزرگوں نے بھی تو تیرا استعمال کیا ہے، تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں بھی کاف جو ہے نا واحد کا صیغہ ہے، اور السلام علیک ایہ النبی جو یہ جو ہم اس میں پڑھتے ہیں نماز میں تحیات میں، یہاں بھی کاف واحد کا صیغہ سنگل کا، اور آپس میں جب کہتے ہیں تو السلام علیکم یہ جمع کا صیغہ ہے، تو یہ سنت ہے کہ یہاں السلام علیکم ہم کہتے ہیں، السلام علیک ایہ النبی جو یہ التحیات میں حدیثوں سے یہ بھی منسوس ہے، تو اس لیے ہم واحد کا کرتے ہیں، یہاں السلام علیکم یہاں نہیں کہیں گے، ہم کو اس کی اجازت ہی نہیں ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. انگلش میں بھی تو تم آپ اس کے لیے یو استعمال ہوتا ہے. ہاؤ آر یو, تو اب یہ کہ تو کیسا ہے, تم کیسے ہو, آپ کیسے ہیں, یہ تینوں معنی اس کے بنتے ہیں. تو بچے کے لیے ہو سکتا ہے یہ تو میں چلا جائے, اور تھوڑا بڑا ہو تو تم میں چلا جائے, اور جو معزز ہو بزرگ ہو تو اس کے لیے آپ کے معنی میں چلا جائے. ہے یو, تو کوئی حرج نہیں اس میں, وسوسے نہ پالیں. بزرگوں نے تو تیرا سب استعمال کیا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وہ اللہ کو بھی تو بولتے ہی ہیں نا, تب تو وسوسہ شاید نہ آتا ہو. سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک اور بات بھی موصول ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ کچھ علاقے ایسے ہیں جن میں یہ بات مشہور ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک اگر کچھ نہ کھایا جائے تو ایک روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. دو نفلوں سے ایک روزے تک پہنچ گئے, اب دیکھو گاڑی کہاں رکتی ہے. تو اس کا جواب تو گزر چکا کہ عصر اور مغرب کے درمیان اگر کوئی نہیں کھاتا تو اچھا کرتا ہے, ٹھیک ہے, بھوکا رہتا ہے تو بھوک کے فوائد اس کو حاصل ہوں گے, بعض بزرگوں سے یہ ثابت بھی ہے. لیکن کوئی کھاتا ہے تو اس کو بھی برا نہ کہا جائے کہ منع نہیں. خود اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ جب یہ حج پر تشریف لے گئے, حج پر گئے تھے تو مکہ مکرمہ زادہ اللہ و شرفوں و تعظیمہ میں خود فرماتے ہیں کہ پانچوں نمازوں کے بعد میں آب زمزم پیتا تھا, پیٹ بھر کے پیتا تھا. یہ مل جائے گا ملفوظات میں. آپ تو اب یہ کہ عصر کے بعد کھانا پینا کوئی بری چیز ہوتی تو اعلی حضرت کبھی نہ زمزم شریف پیتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یہ روزے کا ثواب اور نفلوں کا ثواب, یہ میرا خیال ہے وہ کتاب العوام کا کوئی جزیہ لگتا ہے, کوئی کتاب العلماء کا نہیں لگتا. یہ عوام تو پتہ نہیں کل کیسا سوال آیا تھا کہ چھوٹا بچہ, بہت چھوٹا بچہ پیدا ہونے کے بعد جب مر جائے تو اس کو قبرستان دفن نہیں کر سکتے, گھر کے کونے میں دفن کر دو, اس کو نماز بھی اس میں نہیں پڑھیں گے جنازے کی. اس طرح کسی نے بتا دیا اور بیچاروں نے وہ 15 سال پہلے دفن کیا ہوگا, مدنی چینل پر سوال کیا تھا کہ اب ہم کیا کریں, کیا کفارہ دیں بیچارے. تو یہ لوگ بتا دیتے ہیں الٹا سیدھا مسئلہ اور پھر وہ چلتا رہتا ہے. اللہ تعالی ہمیں احتیاط نصیب فرمائے کہ جب تک ہم کو 100% معلوم نہ ہو تو شریعت کی بات ہم نہ کریں اور علماء کی طرح ریفر کر دیں اس کو. باپا ایک جگہ تو ایسا ہوا تھا, بچہ اسی طرح پیدا ہوا تو اس کو پھر انہوں نے کہا اس کو قبرستان میں تو دفن نہیں کریں گے, بس گڑے میں ڈال دو تھوڑا سا کھود کے, معاذ اللہ. اس کے بعد انہوں نے یوں کر دیا. اگلے دن مجھے فون آیا کہ یوں, میں نے کہا یہ تو بالکل غلط ہوا ہے. تو پھر وہاں جا کے دیکھا تو زیادہ گہرا نہیں کھودا تھا نا, تو اب وہاں دیکھا کہ کسی بھی درندے نے وہ کھود کر اب وہ بچہ غائب تھا. بچہ اچھا کوئی کتا یا کوئی لے گیا ہوگا اٹھا کے. ہاں وہ علاقہ اسی طرح کا گیدڑ وغیرہ اور لومڑ اور اس طرح کا وہ علاقہ تھا. اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنے سال تک روزانہ رات نوافل میں ایک قرآن ختم فرمایا اور روزانہ کتنے نوافل ادا فرماتے تھے؟ کسے لینا جواب اس کا؟ ہوش ہی نہیں ہے قادری کابینات والوں کے ساتھ. ہاں بھائی قادری کابینات والوں, غوث پاک رحمت اللہ علیہ جو مطلب 11 ماہ سے مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھتا یا پڑھاتا ہے, ہفتے کی ایک چھٹی معاف ہے, وہ جواب دیتے. خلاص انشاءاللہ احیاء العلوم کا سیٹ, مکمل سیٹ انشاءاللہ تحفے میں لیا جائے گا. چلو جو 11 دن سے پڑھتا پڑھاتا ہے مدرسۃ المدینہ بالغان میں, چلو وہی جواب دیتے قادری کابینات. 11 دن بازار ٹھنڈا, اب تو کچھ نکلو یار. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ روزانہ رات میں کتنے نوافل ادا فرماتے تھے اور یہ عمل کتنے سال تک جاری رہا؟ قادری کابینات کے ہوں اور مدرسۃ المدینہ پڑھاتے ہوئے ان کو کم از کم 11 دن ہو گئے ہوں. جواب بھی آتا ہوں. پڑھتے یا پڑھاتے؟ جی جی باپو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب مدت میں بتائیے گا. روزانہ 1000 نوافل پڑھتے تھے. آپ پہلے بیٹھے, وہ مدت بتائیے کب سے پڑھتے پڑھاتے ہیں. مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھتا ہوں سردار آباد میں. کہاں پڑھتے؟ سردار آباد. مدرسۃ المدینہ بالغان میں؟ جی. رات کو جو عام طور پہ پڑھاتے ہیں کے بعد, مغرب کے بعد ہوتا ہے. روزانہ 1000 نوافل پڑھتے تھے آپ. کتنے عرصے تک یہ عمل جاری رہا؟ 10 سال تک. لا حشر تک میرے گلے میں رگ پٹا تیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 40 سال روزانہ قرآن اور 1000 نوافل. لا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ظہیر الدین عطاری, مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ, میرا تعلق مورو سے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1000 نوافل ادا فرماتے تھے اور 15 سال تک ادا فرماتے رہے. جواب درست ہے. کرامت. خلیفہ وقت نے ایک دن حضرت سیدنا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضری دی اور عرض گزار ہوا, حضور میں آپ سے کوئی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل اطمینان پائے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا, میں غیب سے سیب چاہتا ہوں. اور پورے عراق میں اس وقت سیب نہیں ہوتے تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہوا میں ہاتھ بڑھایا تو 2 سیب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان میں سے ایک اس کو دیا. آپ نے اپنے ہاتھ والے سیب کو کاٹا تو نہایت سفید تھا, اس سے مشک کی سی خوشبو آتی تھی. اور خلیفہ نے اپنے ہاتھ والے سیب کو کاٹا تو اس میں کیڑے تھے. وہ کہنے لگا, یہ کیا بات ہے؟ میں نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں نہایت عمدہ سیب دیکھا. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, ابو المظفر, تمہارے سیب کو ظلم کے ہاتھ لگے تو اس میں کیڑے پڑ گئے. گناہوں کے مرض نے کر دیا ہے نیم جاں مجھ کو, تم ہی آ کے کرو اب کوئی چارہ یا شاہ بغداد. مجھے اچھا بنا دو میٹھے مرشد کے یقیناً ہے میرے حالات تم پر آشکار. میرے حالات تم پر آشکار یا شاہ بغداد. وہ زمزم شریف کے تعلق سے جو عرض کیا تھا میں نے اعلی حضرت کے, تو وہ ملفوظات اعلی حضرت پیج نمبر 435. کھانے پینے کی چیزوں میں اعلی حضرت فرماتے ہیں, کھانے پینے کی چیزوں میں مجھے زمزم شریف سے زیادہ کوئی چیز مرغوب یعنی پسند نہیں. یہاں کیا ذریعہ یعنی اپنے وطن میں تو میسر نہیں. ہاں وہاں یعنی حرم شریف میں, مکہ شریف میں صبح دوپہر شام ہر وقت پیتا. صبح آنکھ کھلی تو پہلا کام یہ کہ زمزم شریف پیتا. 5 نمازوں کے بعد پہلا کام یہی ہوتا تھا یعنی زمزم شریف پیتا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی وسلم جس نے یہ دعا لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم روزانہ رات تین بار پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم رب العرش العظیم. اچھا جو دو نام باقی ہیں اپنے حج کی قرآن اندازی والے نواب شاہ فیضان حسین بن خالد حسین اختر حسین بن اللہ بچایا رحیم یار خان چا آج جو ہے وہ مدنی مذاکرے میں جو ناظرین سے جو ہونے والا سوال اچھا جو درست جواب دیتے ہیں جنہوں نے فوری جوابات دے دیے 12 نام اور پھر اب تک امیر اہل سنت کے تشریف آوری تک اب تک جو جواب آیا امیر اہل سنت کے یہاں تشریف آوری تک ان میں سے قرآن اندازی میں جو نام نکلا وہ اور جن کا نام نکلا انہیں جو ہے وہ بغدادی چیک بھی دیا جائے گا 11,000 روپے والا. سوال غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کر کے دریا میں ڈوبی ہوئی بارات لوٹائی تھی یہ بتائیں اس بارات کو ڈوبے ہوئے کتنا عرصہ ہو چکا تھا. جواب 12 سال. درست جواب دینے والوں کے پہلے 12 نام بنت محمد فاضل ڈیرا غازی خان بنت صلاح الدین باب المدینہ کراچی شکیل اتاری باب المدینہ کراچی بنت اکبر اتاریہ مرکز الاولیاء لاہور بنت ندیم اتاری عارف والا ابو احمد محمود اتاری حافظ آباد بنت عبد الرحمن حافظ آباد بنت ظہیر باب المدینہ کراچی عبید رضا اتاری باب المدینہ کراچی بنت لیاقت گجراں والا بنت معظم مرکز الاولیاء لاہور ارسلان اتاری باب المدینہ کراچی قرآن اندازی میں جن کا نام نکلا بنت شوکت مرکز الاولیاء لاہور. صلو علی الحبیب. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس لئے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب. قادری کابینات والوں کے پاس بھی ہے کہ نہیں اس وقت؟ ماشاءاللہ. دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوع رسالے فیضان عثمان مروندی لال شہباز قلندر صفحہ 33 پر ہے. گرمیوں کے دن تھے، سورج آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی خانقاہ کے صحن میں وضو فرما رہے تھے۔ ایک عقیدت مند نے دھوپ کی تپش دیکھتے ہوئے عرض کی، حضور ہم اس جگہ ایک سایہ دار درخت لگائیں گے تاکہ آنے والے اس کے سائے میں آرام پائیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وضو سے فراغت کے بعد ایک مرید کو اپنی مسواک دیتے ہوئے فرمایا، اسے یہاں زمین میں گاڑ دو۔ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مسواک زمین میں گاڑ دی گئی۔ اگلے ہی دن اس مسواک میں ہری ہری شاخیں نمودار ہو گئیں اور چند دنوں میں دیکھتے ہی دیکھتے یہ چھوٹی سی مسواک ایک تناور سایہ دار درخت بن گئی۔ بخاری شریف میں حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب رات میں اٹھتے تو اپنا منہ مسواک فرماتے، بخاری شریف میں حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب رات میں اٹھتے تو اپنا منہ مسواک سے مسواک فرماتے اپنے منہ میں کی جاتی مسواک، منہ مبارک میں۔ شارح بخاری امام بدر الدین عینی علیہ رحمت اللہ القوی اس حدیث پاک کے تحت علامہ ابن دقیق العید رحمت اللہ تعالی علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ نیند سے اٹھنے کے بعد مسواک کرنا مستحب ہے، کیونکہ نیند کی وجہ سے منہ کی بو میں تغیر واقع ہو جاتا ہے اور بو کی وجہ وہ بخارات ہیں جو نیند میں معدے سے منہ کی طرف اٹھتے ہیں، اور مسواک ایک صفائی کا آلہ ہے جس کا استعمال ضرورت کے وقت مستحب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ مفیدا نے مسواک کے یہ پینا فلیکس بنا کر لائے ہیں لگتا ہے، ماشاءاللہ۔ فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا، جاری رہے گا، جاری رہے گا، جاری رہے گا، جاری رہے گا۔ جلتی ہو میری ہر ہر ادا سے یا نبی سنت جھلکتی ہو، میری ہر ہر ادا سے یا نبی سنت جھلکتی ہو، جدھر جاؤ جہاں جاؤ تیری خوشبو مہکتی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی المرسلین، یا رب کریم، یا ارحم الراحمین، یا مالک مولا۔ آج کے مدنی مذاکرے اور آج تک کیے جانے والے نیک اعمال کا ثواب اپنی شایان شان عطا فرما۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظر پہنچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پاک، آل پاک، اولاد پاک، ازواج مطہرات، تابعین، تبع تابعین، آئمہ مجتہدین، تمام سلاسل کے اولیاء بزرگان دین، جمیع مسلمین مسلمات، مومنین مومنات کو پہنچا. یا رب کریم، یا ارحم الراحمین، ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں نیک متقی پرہیزگار والدین کا فرما بردار بنا. یا رب کریم، یا ارحم الراحمین، علم دین حاصل کرنے کا ذوق اور شوق عطا فرما، علم پر عمل کرنے کا بھی جذبہ عطا فرما. یا رب کریم، یا ارحم الراحمین، یا مالک مولا، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، برے خاتمے سے محفوظ و مامون فرما. یا رب کریم، بیماروں کو صحت کاملہ شفائے نافعہ عطا فرما، قرض داروں کی قرض داریاں دور فرما، بے اولادوں کی بے اولادیاں دور فرما، جو مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں مولا کریم یا ارحم الراحمین انہیں راحتیں اور آسانیاں عطا فرما. یا رب کریم، یا ارحم الراحمین، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہیں مولا ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا. یا رب کریم، یا ارحم الراحمین، جو دعاؤں کے لیے کہنے والے ہیں یا اللہ سب کی حاجات پر اپنی رحمت کی نظر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ و اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج حج کی قرآن دادی میں جو ایک قدم آگے بڑھے ہیں ان کا تعلق ہے رحیم یار خان، نام ہے اختر حسین ولد، اللہ بچایا. یہ ایک قدم آگے بڑھ گئے ہیں انشاءاللہ عزوجل 11ویں شریف والے دن جو قرآن دادی ہوگی اگر ان کا نام نکل گیا تو ان کو حج کا ٹکٹ جو ہے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ عزوجل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Oh, Baba.